NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is woensdag 24 juli. Hittegolven komen vaker voor en vooral voor jonge kinderen kunnen die gevaarlijk zijn. En wat de Secret Service betreft houdt de Trump-campagne bijeenkomsten voorlopig binnen. Een overzicht van het nieuws, Wouter Wagmoed. De Amerikaanse geheime dienst heeft presidentskandidaat Trump geadviseerd om geen grote campagne-evenementen meer in de buitenlucht te houden, schrijft de Washington Post op basis van meerdere bronnen. Anderhalve week geleden werd Trump op zo'n buitenbijeenkomst beschoten. Een van zijn aanhangers kwam om het leven. Agenten van de Secret Service zouden hun zorgen over de veiligheid in de openlucht hebben gedeeld met de top van de Trump-campagne. Volgens de Washington Post is het campagneteam nu op zoek naar overdekte locaties als basketbalstadions en andere zalen waar duizenden mensen in passen. In een onderzoek naar drugshandel heeft een politie-infiltrant zelf 100 kilo cocaïne ingevoerd, meldt Nieuwsuur. Dat gebeurde bij een overslagbedrijf in de haven van Vlissingen, dat al langer werd verdacht van betrokkenheid bij drugsinvoer. De infiltrant, die zich voordeed als drugscrimineel, betaalde volgens Nieuwsuur €180.000 smeergeld aan de directie van het bedrijf. De drie directieleden zitten intussen vast en het Vlissingse bedrijf is vorige week failliet verklaard. De advocaat van een van de directeuren zegt dat de politie zich met de infiltrant mogelijk heeft schuldig gemaakt aan uitlokking. Het linkse politieke blok in Frankrijk heeft een onbekende ambtenaar naar voren geschoven als premierskandidaat. Het is Lucie Castets, een 37-jarige econoom. Ze is een compromiskandidaat omdat de linkse partijen, die samen de verkiezingen wonnen, elkaars partijleiders niet geschikt vinden. Of Castets ook echt de nieuwe Franse premier wordt, is nog de vraag. Het linkse blok is wel het grootste in het parlement, maar heeft geen meerderheid. En president Macron moet er ook mee instemmen. Hij wil geen linkse regering, maar een centrumkabinet. Wegwerkzaamheden in Amsterdam leiden tot veel ergernis in de buurgemeente Diemen. Deze zomer wordt er gewerkt aan de A10 en de Eiburglaan in Amsterdam, waardoor veel auto's omrijden. Diemen klaagt dat het sluipverkeer in de gemeente dagelijks een verkeersinfarct veroorzaakt en zegt dat er over de werkzaamheden geen overleg is geweest. Volgens Amsterdam is dat wel gebeurd. Een woordvoerder belooft samen met Rijkswaterstaat en Diemen te bekijken hoe de overlast kan worden verminderd. Taiwan maakt zich op voor orkaan Gemi, die daar later vandaag aan land komt. Naast windkracht 12 wordt er veel regen verwacht. Het openbare leven in Taiwan ligt grotendeels stil. Eerder veroorzaakte dezelfde orkaan veel wateroverlast op de Filipijnen en er vielen zeker 8 doden. Het weer in het zuidoosten, eerst nog wat regen. Verder droog vandaag met op steeds meer plekken zon en het wordt 18 tot 23 graden. Morgen eerst geregeld zon en een stuk warmer dan vandaag. Later op de dag wel kans op een bui. Vrijdag en zaterdag verlopen wisselvallig met vooral in het binnenland regen. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. UNICEF maakt zich zorgen over sterfte onder jonge kinderen door hittegolven. Steeds meer kinderen in Europa en Centraal-Azië krijgen met hittegolven te maken, blijkt uit een nieuw onderzoek van de kinderrechtenorganisatie. In die gebieden stierven in 2021 minstens 400 kinderen aan die extreme hitte. Sabine de Jong van UNICEF, goedemorgen. Goedemorgen. Voor welke kinderen is hitte vooral gevaarlijk? Vooral voor heel jonge kinderen. Wat we zien is van die bijna 400 kinderen inderdaad die zijn overleden, was bijna de helft was jonger dan een jaar. En vooral die eerste week van na de geboorte is voor kinderen heel zorgelijk, omdat hun lichaam dan nog niet goed volgroeid is om hitte te kunnen verwerken. En want dat is het grootste gevaar, dat ze dan oververhit raken? Ja, zij kunnen eigenlijk hun temperatuur nog niet goed regelen en ze zweten nog heel weinig. Dus als ze hitte op zich krijgen, dan kunnen ze dat heel slecht kwijt. En dat betekent dat ze kunnen uitdrogen of uiteindelijk kunnen sterven. En dat zien we ook bij kinderen die nog niet geboren zijn. Dus kinderen die echt nog in de baarmoeder zitten. Als zwangere vrouwen dan extreme hitte hebben gehad, dan hebben ze veel meer kans om opgenomen te worden in het ziekenhuis. Veel meer kans op vroeggeboortes doodgeboortes. Zwangerschapsvergift, ging hoge bloeddruk, allerlei oorzaken die echt al kunnen leiden tot overlijden of vroeggeboorte van hun kind. Dus ook als de moeder nog zwanger is, kan het al een gevaar zijn voor het kind? Ja, precies. Dus dat is ook precies wat we nu eigenlijk zeggen. Van die hittegolven die gaan gewoon meer komen. En voor jonge kinderen en voor kinderen die nog niet eens geboren zijn, zoals zwangere vrouwen zelf, is het heel gevaarlijk. Dus daar moet je veel meer op voorbereiden en veel meer zorgen dat je maatregelen neemt om te voorkomen dat ze. Uiteraard moet je natuurlijk voorkomen dat er hittegolven komen. Maar je moet nu ook gaan werken aan het voorbereiden op zorgen dat ze daar minder last van hebben. Of daar in ieder geval niet zo door geraakt worden als nu. Want wat kan er dan gebeuren? Ik bedoel, wat kan er gedaan worden? Wat kun je doen? Ja, wat we vooral zien is dat bijvoorbeeld gebouwen moeten worden aangepast. Dus scholen, veel meer groene schoolpleinen bijvoorbeeld, of veel meer plek in de schaduw. Omdat kinderen dus ook veel meer buiten zijn en dus meer worden blootgesteld aan hitte. Kinderen in steden die lopen ook veel meer risico, omdat stenen natuurlijk slecht die warmte kwijt kunnen. Wat we vooral ook zeggen is zorg dat mensen zijn voorbereid op wat zijn nou de symptomen van hittestress, zoals ze dat noemen. Dus dat zijn de gevolgen van als je dus heel veel hitte krijgt dat je het niet meer kwijt kan. Wat zijn de symptomen en wat kan je daar snel aan doen? Dus eigenlijk moet iedereen zich veel meer alert zijn. Er veel meer alert op zijn dat kinderen hitte heel anders beleven en dan volwassenen. En daar al veel sneller last van hebben en ook op een veel meer gecompliceerde manier last van hebben. Ja, want schoolpleinen, dat geldt dan weer voor de net wat oudere kinderen. Maar bijvoorbeeld die heel jonge kinderen, op het moment dat je die tekenen ziet van ze raken nu oververhit, wat kun je dan doen? Ja, heel snel koelen. Dat is inderdaad het geval bij jonge kinderen ook. Dus zorgen dat kleding uitgaat. Bijvoorbeeld als kinderen heel veel laagjes aan hebben, dat ze dan die warmte minder goed kwijt kunnen. Ja, en dit is ook vooral het geval dat er gewoon gekoelde ruimtes moeten zijn. Dus toch een ventilator of een airco of ergens een plek waar kinderen weer sneller kunnen afkoelen. En zorgverleners moeten hier ook gewoon veel meer. Dat je direct de zorgverlener zou kunnen bellen en dat die direct dit effect weet. Ook juist bij die hele jonge kinderen. En veel meer alert zijn dus dat het gaat gebeuren. Dus dat je dus ook in die eerste week daar heel erg op let. Dus niet alleen. Dus kinderen die pas geboren zijn, die liggen natuurlijk vaak met een kruik nog even die eerste paar dagen, omdat ze hun hitte niet goed of hun kou niet goed kunnen reguleren. Maar dat geldt dus net zo goed voor warmte. En daar moeten we ons veel meer bewust van zijn. Ja, want u zegt in de eerste week, wat bedoelt u daarmee? De eerste week na de geboorte? Na de geboorte, ja, precies. Ja. Omdat dat echt, ja, precies. Dan is het lichaam eigenlijk van een baby nog niet helemaal zo volgroeid dat ze echt zelf die warmte goed kunnen reguleren en kou. En daar zien we dus ook de meeste. Dus we hebben een grafiek van wat nou de meeste gevallen zijn. En vaak de eerste paar dagen van de geboorte, daar zien we echt de grootste sterftecijfers onder kinderen die dus last hebben van die hittestress. Dank u wel, Sabine de Jong van UNICEF. Het NOS Radio 1-journaal. 7 minuten over 6. Nieuwsuur bericht over een bijzondere zaak in de haven van Vlissingen. Want de top van het havenbedrijf Bulk Terminal Zeeland zit al bijna 3 maanden vast op verdenking van grootschalige drugshandel. De hele directie van een groot havenbedrijf dus. Dat heeft Daan Schalk van North Seaport nog nooit meegemaakt. Meestal is het zo dat het mensen zijn die op de terminals werken, die bijvoorbeeld weten waar containers staan, die contact hebben met de bemanning op het schip omdat ze daar iets moeten gaan leveren. Dit is echt de eerste keer, en voor zover ik weet ook in de andere havens, dat er op directieniveau en op niveau van de eigenaars een betrokkenheid zou zijn. De politie heeft vergaande middelen ingezet in het onderzoek. Een agent die zich voordeed als drugscrimineel betaalde 180.000 euro aan de directie en kon daardoor 100 kilo cocaïne invoeren. Zo vertelde Rinus Wouters, advocaat van een van de directieleden. Uiteindelijk is door de infiltrant is dus contant 180.000 euro betaald aan een medeverdachte. En het geld is teruggevonden in delen bij de medeverdachten. En dus geen euro bij cliënt. Meerdere malen is er een container binnengekomen. Waarbij op het laatste moment er in die container ook drugs is geplaatst. Door de infiltrant? Door de infiltrant, ja. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu spreekt vandaag het Amerikaanse congres toe. En met het oog op morgen zei oud-Israël-correspondent Ines Polak dat Netanyahu vooral nu naar Amerika gaat om een mooi plaatje te schetsen. Hij had gehoopt, ik kom naar Washington, ik spreek het congres toe, ik laat mijn thuisfront zien hoe ik toegejuicht word als wereldleider. Het is zijn 4e keer dat hij het congres mag toespreken waarbij hij Churchill heeft verslagen, want die is maar 3 keer geweest. Mm-hmm. En hij wilde laten zien, ik ondanks het feit, of misschien dankzij het feit dat ik ook me altijd verzet heb tegen wat Biden van me wilde, ik ben sterk, dat is het beeld wat hij naar huis had willen sturen. Dat is het plaatje. Maar volgens Polak valt dat beeld van Netanyahu nu al in duigen. Hij zou vandaag Biden ontmoeten. Nou, Biden was nog ofwel ziek of kon nog niet. Toen zou hij... Dan gaat hij Biden donderdag ontmoeten. Nog niet helemaal zeker. Gisteren had het nog met COVID te maken. Vandaag was het al niet meer duidelijk. Biden heeft niet veel trek in een echte ontmoeting. Het is ook nog de vraag of Biden een loer gaat dragen. Daar speculeerden ze op de Israëlische televisie al op. Dat Biden gaat ook familieleden van gijzelaars uitnodigen. Om de druk op Netanyahu te verhogen om een deal te sluiten. Okay. In Umberto a Paris ging het over de voorspellingen voor de Olympische Spelen. Het doel van Nederland is zo'n 34 medailles winnen en daarmee in de top 5 eindigen. Maurits Hendricks is jarenlang chef de mission geweest bij Team NL. En volgens hem heeft de grootte van Nederland te maken met het waarschijnlijke succes. Het feit dat wij zo klein zijn betekent dat heel veel goede mensen, of dat nou onze sporters zijn, of de coaches, of de wetenschappelijke ondersteuning die er is, dat zit allemaal dicht bij elkaar. Er is zoveel kennis in Nederland. Ja. En dat is in grotere landen is dat vele malen ingewikkelder. Wij leren elke dag in die omgevingen, leren wij van elkaar. Moet je eens kijken hoeveel van die sporters elkaar van totaal verschillende sporten goed kennen. En elkaar volgen. Hè, en elkaar tips geven. Ik denk dat dat een van de geheimen van Team NL is. De huidige chef de mission, Pieter van de Hogeband, heeft gezegd dat het om meer dan prestatie gaat. Sporters moeten ook gelukkig kunnen zijn. Begrijpelijk perspectief, vond Hendricks. Het is zeer zeker zo dat er wel wat veranderd is de afgelopen 10 jaar. En laten we onze ogen daar niet voor sluiten. En dat betekent dat we veel beter hebben geleerd om, denk ik, op een andere manier ook naar de sporters te kijken en ons te realiseren dat als je zo'n hoog niveau wil bereiken, ja, dat soms ook wel veel kost. En dat je er dan voor die sporters moet zijn. Met allerlei dingen die daarbij horen. En dat was gisteravond op Radio en TV. Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Sade, Smooth Operator. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft volgens NRC eerder dit jaar een inval gedaan in het hoofdkantoor van Comet. De toezichthouder doet onderzoek bij de inmiddels failliete huisartsenketen Comet vanwege vermoedens van zorgfraude, vertellen ingewijden aan NRC. Zeker 10 medewerkers van de Zorgautoriteit waren 2 volle dagen op het hoofdkantoor van Comet in Maastricht om allerlei administratie op te eisen en medewerkers te ondervragen. De autoriteit bevestigt aan NRC dat er een onderzoek loopt, maar wil er verder niets over kwijt. Randstad wil dat het kabinet snel wat doet aan de, volgens het uitzendbureau, alarmerende personeelstekorten. Tussen nu en 2028 komen er, vooral door de vergrijzing, 3 miljoen vacatures aan, waarschuwt Randstad-CEO Jeroen Tiel in de Telegraaf. Maar tegelijkertijd ziet Randstad dat bedrijven huiverig zijn om extra personeel aan te trekken, omdat ze niet weten welke kant het opgaat met de economie. Ook wisselen werknemers minder snel van baan. Ze kijken wel om zich heen, maar stappen minder vaak over. Lokale fusies van GroenLinks en PvdA liggen gevoelig in linkse steden. Dat is het openingsverhaal van Trouw vanochtend. Vooral GroenLinks twijfelt, en dan met name in de grote steden, waar links sterk is vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Op andere plekken in het land is het anders, schrijft Trouw. Daar zijn veel GroenLinks-afdelingen juist wel van plan om over 2 jaar bij de volgende lokale verkiezingen 1 lijst met de PvdA te vormen. In onder meer Breda, Enschede en Ede is dat al afgesproken. En in Rotterdam werken GroenLinks en PvdA ook samen vanwege een sterke lokale concurrent, Leefbaar Rotterdam. En de nieuwe medicijn tegen Alzheimer kan bij 10% van de patiënten het ziekteproces vertragen. Daarover schrijft het AD. De Europese Geneesmiddelenautoriteit beslist op zeer korte termijn of dit middel, lecanemab, ook hier wordt toegelaten. Amerikaanse artsen zijn optimistisch. Daar werd het medicijn vorig jaar al goedgekeurd. En de directeur van het Alzheimer's Disease Research Center in San Francisco behandelt er inmiddels zo'n 45 patiënten mee. Hij zegt in het AD dat het medicijn veel kan betekenen voor een weliswaar kleine groep patiënten. Hun geheugen verbetert niet, maar het ziekteproces wordt wel flink vertraagd. Vogels op de Wadden lijken te wennen aan vliegtuigen. Al blijft vliegverkeer wel een belangrijke verstoringsbron. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van bioloog Henk-Jan van der Kolk. 4 jaar lang deed hij onderzoek naar die verstoringen. Meneer van der Kolk, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom heeft u dat onderzoek specifiek op de Wadden uitgevoerd? Het was een heel lang, eigenlijk een best wel lang en gedetailleerd onderzoek. En ook best wel uniek. En waarom de Wadden is, omdat de Wadden een heel erg belangrijk gebied is voor eigenlijk voor miljoenen vogels. Of om er te broeden of om te overwinteren. Maar er zijn ook heel veel vogels die er opvetten voor de trekperiode. Maar tegelijkertijd gebeuren in de Waddenzee ook allerlei natuurlijk menselijke activiteiten. Er is veel toerisme, er is natuurlijk scheepvaart, militaire oefeningen. En ja, dat kan best wel een effect hebben op de vogels. Het onderzoek was eigenlijk gericht om uit te zoeken hoeveel last nou die wadvogels hebben van verstoringen. En we hebben specifiek gefocust op vliegtuigverstoringen, omdat daar nog heel weinig over bekend was. Ja, en wat voor vliegverkeer krijgen die vogels over zich heen? Ja, dus in de Waddenzee hebben de vogels vooral te maken met eigenlijk kleine sportvliegtuigen, van die pleziervliegtuigen, waar hooguit een paar mensen in kunnen. Daarnaast ook helikopters, maar ook militaire vliegtuigen. Dus die oefenen in het Lauwersmeergebied, maar ook op de Vliors is een belangrijk militaire oefengebied. Op Vlieland ligt dat. Ja. En het meeste onderzoek, eigenlijk het eerste onderzoek hebben we ook uitgevoerd op Vlieland daarom. Omdat we eigenlijk daar de kans hadden om de effecten van al die verschillende vliegtuigen te zien. En wat zag u gebeuren bij die vogels? Nou, wat we dus eerst zagen op Vlieland, vaak als er een vliegtuig overkomt en er is verstoring, wat je dan ziet dat vogels opvliegen. Ze kunnen dan even een paar minuten in de lucht blijven, maar soms ook wel veel langer hoor. Dus het kan soms best wel een groot effect hebben. Maar wat ons op Vlieland eigenlijk opviel, is dat straaljagers helemaal niet zoveel effect hadden. Terwijl andere vliegtuigen, bijvoorbeeld grote transportvliegtuigen, die hadden wel een groot effect. En we hadden eigenlijk het vermoeden dat het kwam omdat vogels aan bepaalde vliegtuigen gingen wennen. Want straaljagers die komen op de Vliors heel vaak voor, die vliegen er bijna elke dag. Terwijl zo'n groot transportvliegtuig, die vliegt er hooguit een aantal keer per jaar. Dus dat gaf eigenlijk het vermoeden dat vogels eraan gingen wennen. Ja, dus dat als het ware ongeveer wisten wanneer ze zo'n straaljager konden verwachten. Precies, ja. En toen we dat vermoeden eenmaal hadden, wat we toen gedaan hebben, is zijn we gaan kijken van, nou, welke onderzoeken zijn in het verleden nog meer geweest in de Waddenzee aan vliegtuigverstoringen. En die hebben we eigenlijk allemaal in één groot onderzoek opnieuw geanalyseerd. En daaruit bleek dus dat op plekken waar straaljagers juist zeldzaam waren, dat op die plekken vogels juist wel op straaljagers reageerden. Dus dat gaf ons eigenlijk een extra aanwijzing dat hey, die vogels er echt aan kunnen wennen. En dan in gebieden waar bijvoorbeeld straaljagers veel komen, ja, dat vogels daar dan inderdaad weten van, ja, die straaljager vliegt hier elke dag. Dus daar hoeven we niet zo, die hebben eigenlijk geleerd dat ze er niet zo bang voor hoeven te zijn. Nee. En wat is daar belangrijk aan om dat te weten? Of wat is belangrijk aan voor die vogels, liever gezegd? Ja, nou, wat het belangrijk aan is dat we eigenlijk zo beter kunnen begrijpen in welke gevallen verstoring dus echt problematisch is voor vogels. Maar eigenlijk nog meer van hoe wij nou ook die vliegtuigen zo kunnen laten vliegen. Of eigenlijk ja, die regelgeving zo kunnen maken dat de verstoring voor de vogels nou zo min mogelijk is. Dat er eigenlijk zoveel mogelijk regelmaat in zit eigenlijk. Precies. Want eigenlijk voor de vogels is het heel erg belangrijk dat die vliegbewegingen voorspelbaar zijn. En dat gaat vaak al heel automatisch goed. Hè? Bijvoorbeeld straaljagers die op het oefenterrein vliegen. Ja, die vliegen bepaalde doelen aan. En die doelen liggen op vaste locaties. Dus die straaljagers maken eigenlijk steeds dezelfde rondjes. Ja. Dus ja, zodra die vogels eenmaal weten, valt de verstoring vaak mee. Maar want als vogels verstoord worden, wat is voor hen het effect? Waarom kan dat vervelend zijn voor ze? Nou, dat kan best wel grote effecten hebben, want vogels moeten opvliegen. En dat kost veel energie. En ze verliezen daardoor ook tijd die ze anders hadden kunnen gebruiken om bijvoorbeeld naar eten te zoeken. Dus dat kan bijvoorbeeld in het broedseizoen kan het ook leiden dat bijvoorbeeld eieren koud worden of dat de kuikens alleen worden gelaten. Maar ook in de winter is het problematisch, want nou ja, dat is juist de periode waarin ze juist veel energie nodig hebben. Nou ja, en als ze dan verstoord worden, dan, ja, dan verspillen ze eigenlijk energie die ze eigenlijk hadden moeten gebruiken om straks weer bijvoorbeeld terug naar het noorden te trekken. Ja, dus als wij mensen iets regelmatiger gaan vliegen, dan hebben zij er minder last van. Precies, ja inderdaad. Echt de crux zit hem echt in dat die vliegtuigen zo voorspelbaar mogelijk moeten zijn. Ja. En dat er eigenlijk zo min mogelijk afwijkingen moeten zijn. En dat bepaalde vliegtuigtypen, ja, die nou zeldzaam zijn, dat die dus niet in gebieden komen waar ze normaal gesproken niet komen. Meiden. Precies, ja. Ja. Dank u wel, bioloog Henk-Jan van der Kolk. In het Friese Surhuis te Veen waren gisteravond grote wielrenners te bewonderen. Aan de start van de lokale ronde stonden onder andere de Belgische sprinter Jasper Philipsen, Danny van Poppel, Bauke Mollema. Maar de grootste publiekstrekker was toerwinnaar Tadej Pogacar. Verslaggever Joris Kreugel stond in Surhuis te Veen bij de start. 3, 2, 1. Zo, kom. En één keer goed. We zijn vertrokken. Het startschot, de renners zijn vertrokken. En hier Jacques Bouw en oud-CDA-Kamerlid Joop Atsma. Allebei inwoners van Surhuis te Veen. En de organisatoren van deze 42e profronde. Tienduizenden mensen langs de kant. Er wordt lekker gegeten en gedronken. Hoe voelt dat, Joop? Ja, ik was er de eerste keer bij. Dat was toen met Joop Soetemelk, Jan Raas en andere bekende Nederlanders. Nu de toerwinnaar. Ik moet zeggen, het is nu vanavond fenomenaal. Gele truiwinnaar die eigenlijk de harten van iedereen steelt. En dat vind ik eigenlijk het allermooiste, want dat is een ambassadeur van de wielersport. Is het nou ook een competitie een beetje tussen Boksmeer en Surhuis te Veen? Van wie haalt de toerwinnaar binnen? Surhuis te Veen staat helemaal op één vandaag in Nederland. Ja, maar hoe krijg je het voor elkaar om de toerwinnaar hier naartoe te krijgen? Ja, goed. Hij heeft zelf al aangegeven. Vorig jaar had hij de keuze gemaakt om hier te komen. Dat ging niet door. Dat zat hem niet lekker. Nou, en dan heeft hij gezegd van nou, ik wil toch het geel nog een keer tonen in Nederland. Wie gaat er winnen? Pogacar. Moet hij winnen? Nou, niemand moet winnen. Maar kijk, de toren in het dorp is helemaal in het geel gehuld. Hij staat erop met zijn affiche. Wat zou mooi zijn dat hij dan ook morgen de voorpagina's in de regio haalt. Hij verdient het. Hij verdient het meer dan. Laatste ronde voor Wout Poels en Jasper Philipsen, dames en heren.

Op haar eerste campagnebijeenkomst van de Amerikaanse Democratische Partij heeft Kamala Harris zich afgezet tegen de Republikeinse presidentskandidaat Trump. Ze vertelde dat ze in haar werk als openbaar aanklager allerlei misdadigers en bedriegers heeft aangepakt. Dus ik ken het type Donald Trump, zei Harris. Ook viel ze de Republikeinen hard aan op het recht op abortus. De Amerikaanse geheime dienst heeft Trump geadviseerd om geen grote campagne-evenementen meer in de buitenlucht te houden, schrijft de Washington Post op basis van meerdere bronnen. Anderhalve week geleden werd Trump op zo'n buitenbijeenkomst beschoten. Een politie-infiltrant heeft de directie van een havenbedrijf in Vlissingen omgekocht om drugs te kunnen invoeren. Dat meldt Nieuwsuur. Het gebeurde om verdenkingen tegen het bedrijf hard te kunnen maken. De infiltrant slaagde erin 100 kilo cocaïne in te voeren. En de asielopvang heeft vorig jaar 2,7 miljard euro gekost, staat in het jaarverslag van de opvangorganisatie COA. Ruim een miljard meer dan het jaar ervoor. De stijging komt vooral doordat er veel noodopvanglocaties nodig zijn. Die zijn per bewoner ruim 2 keer zo duur als de reguliere opvang. Het weer in het zuidoosten, eerst nog wat regen. Verder droog vandaag en op steeds meer plekken zon bij 18 tot 23 graden. Er is verkeersinformatie. Tim Schaap, goedemorgen. Hi, goedemorgen Astrid, goedemorgen Wouter. Op de A7 een file, Heerenveen richting Groningen, tussen Beterswaag en knooppunt Drachten. Gebeurde een ongeluk, nu 2 kilometer langzaam rijden met 10 minuten oponthoud. En ook al even een uitstapje naar het spoor, want er rijden geen treinen tussen Boskoop en Gouda. Dat heeft dan weer alles te maken met een seinstoring. Ster. Het is sale bij Bamigo. Met kortingen tot wel 50%. Tijdloze bamboe essentials voor heren en dames. Omarm je comfortzone en ervaar het verschil. Bespaar nu en bestel op bamigo.com. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van 1000 euro... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. Zorgeloos blijven genieten van jouw Suzuki? Plan nu een volledige Suzuki-onderhoudsbeurt en krijg een jaar lang gratis pechhulp. Het beste voor jouw Suzuki is service van Suzuki. Hoe voelt het wanneer alles je wordt afgenomen? Ontdek de impact van roof en restitutie van Joods cultuurbezit. Kom nu naar Beroofd in het Joods Museum en het Nationaal Holocaust Museum. Kijk op jck.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Hi, ik sta met een lekker band in het buitenland. Ik moet plassen. Met de auto op vakantie gaan is al uitdagend genoeg. Sluit daarom vooraf Wegenwacht Europa Standaard af. Want met 7000 servicemonteurs in Europa is de beste hulp altijd dichtbij. Nu met 10% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Nu op NPO Luister. De laatste zomer. Joy zet alles opzij voor nog 1 onvergetelijke zomer met haar terminaal zieke moeder. In de podcast volgen we moeder en dochter op de voet in een poging om hun atypische band te ontrafelen. Ontdek nu de podcast De Laatste Zomer in de gratis NPO Luister-app. Weg met je fiets? ANWB helpt je in Nederland en België met Wegenwacht Fietsservice. Al vanaf €2,30 per maand. Check anwb.nl/wegenwachtfiets. Dagenlang rijden er minder treinen tussen Maastricht en Sittard. En dat komt door de vele regen van afgelopen zondag. Een deel van het spoor is verzakt, waardoor nog maar 1 spoor kan worden gebruikt. Extreme regenbuien zullen in de toekomst toenemen door de verandering van het klimaat. Is ons spoor daar dan wel tegen opgewassen? René Peusens is techniekstratege bij ProRail. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt het dat het spoor bij regen verzakt, zoals bijvoorbeeld in Limburg is gebeurd? Ja. Ja, wij gebruiken altijd het woord baanstabiliteit. U moet zich voorstellen dat het spoor 150 jaar geleden is aangelegd. Met de kennis en het gebruik van toen. Sinds die tijd rijden er, bij wijze van spreken, 10 keer meer treinen. Die rijden veel harder en zijn 3 keer zwaarder. Dus het spoor wordt enorm meer belast dan vroeger het geval is. Daar komt ook nog de klimaatverandering bij. Dus alles bij elkaar maakt dat een soort mix, waardoor er verzakkingen kunnen optreden. En wat kan het gevolg zijn wanneer dat gebeurt? Nou, in het allerergste geval kan er een verzakking plaatsvinden. En in theorie zou het zo kunnen zijn dat er dan een trein overheen gaat die dan van het spoor afgaat. Dat is iets dat wij als ProRail te alle tijden willen voorkomen. Dus de veiligheid is wat ons betreft niet in het geding. Laat ik dat meteen duidelijk stellen. Mm-hmm. Wij hebben altijd de laatste optie om het treinverkeer tijdig stil te leggen. Zodat treinen nooit op een plek kunnen komen waar een incident plaatsvindt. Maar afgezien daarvan, van die veiligheid, wil je natuurlijk dat dit soort incidenten zo min mogelijk voordoet. Want zoals in de buurt van Maastricht zit dat het geval is. Je bent wel een paar dagen buiten dienst. Dat willen we natuurlijk niet. Nee. Dat de reizigers gewoon ons product kunnen bieden. Het betekent ook wel dat je dat spoor constant in de gaten moet blijven houden. Ja, dat betekent dat je het spoor constant in de gaten moet houden. Dat doen we ook. Proberen we wel te doen met een aantal slimmigheden. We weten dat bepaalde soorten risico's op bepaalde plekken kunnen optreden en op andere plekken niet. Bijvoorbeeld, ik ken de casus Lutterade waar ik de inleiding over had, niet tot in detail. Maar wat je vaak ziet, dat is in Limburg met wat meer hoogteverschillen, dat je daar erosieproblematiek hebt. In het noordoosten dus dat wegspoelt, zeg maar. Ja, precies. Ja, dat de toplaag wegspoelt onder het spoor of vanuit het naastgelegen talud op het spoor terechtkomt. De veengebieden in het noordoosten die kunnen bij lange tijden van droogte kunnen inklinken. Dat is een ander voorbeeld natuurlijk. Dus we weten wel op welke plekken welke soort risico's zich kunnen voordoen. Daar hebben we meer zicht op dan vroeger. Ja. Maar de eerlijkheid gebied ook te zeggen dat er nog veel kennis ontbreekt. We zijn een paar jaar geleden een grootschalig programma gestart met kennisinstellingen en ingenieursbureaus om de kennis over die baanstabiliteit om die fors te verbeteren. Want wat is de verwachting? Wat moet u doen om het inderdaad toekomstbestendig te maken en te houden wat dat betreft? Mm-hmm. Nou, de verwachting is dat programma waar ik het net over heb, dat de kennis biedt, zodat wij nog beter weten welke risico's zich op welke plek kunnen voordoen, zodat we daar gericht op kunnen acteren. Daarnaast hebben we vrij onlangs een afspraak gemaakt met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Op grond waarvan wij een fors programma klimaatadaptatie gaan opstellen. Dus ja, we zijn er met man en macht bezig om het spoor toekomstbestendig te houden, zou ik willen zeggen. En dat is wel een uitdaging. Voor de korte termijn denk ik dat goed gaat lukken. Richting 2050, hè, dat is een jaartal dat vaak wordt genoemd, het gebied van klimaatverandering en klimaatadaptatie. Weet ik niet hoe de ontwikkelingen zullen zijn. Je leest elke dag in de krant dat klimaatverandering vaak sneller gaat dan we op dit moment denken. En of dat consequenties gaat hebben voor het spoorse product op lange termijn, dat weet ik niet. Een voorbeeld dat opzicht wel sprekend is dat bijvoorbeeld als je het hebt over schepen, collega's van Rijkswaterstaat, die zijn bijvoorbeeld echt druk bezig met scenario's op de lange termijn van, is er altijd wel scheepvaart mogelijk in tijden van droogte? Soms is het water zodanig ondiep dat we met elkaar moeten vaststellen dat scheepvaartproduct op de lange termijn misschien anders ingevuld moet worden dan nu het geval is. En dat zou ook voor het spoorse product kunnen. Ja, het zou kunnen zijn dat er wat vaker treinen niet kunnen rijden. Op de lange termijn sluit ik dat niet uit. Nee, dat heeft ook te maken natuurlijk met de vraag van geld willen wij voor vervoersmodaliteiten inzetten ten opzichte van andere belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen zoals zorg en onderwijs natuurlijk. Oftewel, hoeveel geld heb je ervan over? Ja, ja precies. Dank u wel. René Peusens, techniekstratege bij ProRail. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Na een week van gewelddadige protesten in Bangladesh schrapt de regering deels het omstreden banenquotum. Jongeren protesteren al weken tegen dat quotum en eisten dat die wet van tafel ging. De overheid hoopt de studenten nu zo tegemoet te komen, maar die zeggen dat ze doorgaan met actie voeren. Buitenlandredacteur Davy Boerema. Davy, waarom vinden ze het quotum ook alweer oneerlijk? Ja, wat het deed is eigenlijk verschillende groepen mensen in de samenleving tegenover elkaar zetten. Namelijk de familie van vrijheidsstrijders die in de onafhankelijkheidsoorlog van 1971 tegen het Pakistanse leger vochten. En mensen die ervoor kozen om of zich niet uit te spreken of dat ze Oost-Pakistan wilden blijven op dat moment. En 30% van de overheidsbanen ging dan naar die vrijheidsstrijders of familie daarvan. En dat creëerde ongelijkheid omdat vooral die overheidsbanen een soort zekerheid geven. Je komt, als je eenmaal binnen bent, word je er niet makkelijk uitgezet. Het geeft een stabiel loon. En vooral voor de 30 miljoen jongeren die in Bangladesh op dit moment niet aan een baan komen, biedt dat een zekerheid die heel fijn is. Maar wat er nu gezegd is van 53 jaar geleden is die onafhankelijkheidsstrijd gevoerd. Je kan die jongeren van nu niet meer verantwoordelijk houden voor de keuzes van hun opa en oma. Het is tijd om dat te veranderen. En het heeft een te grote impact dus op de baanzekerheid nu in Bangladesh. Dat is nu terug naar 5%. Precies, dus het is voor een deel geschrapt. Toch gaan ze door met protesteren. Waarom? Ja, omdat uiteindelijk bleek dat het helemaal niet meer over dat kwotum alleen gaat. En dat komt door het extreme geweld dat gebruikt is de afgelopen dagen. We weten ook eigenlijk weinig exact van wat er de afgelopen 5 dagen is gebeurd. Omdat het internet compleet plat lag. Het hele land was gewoon afgesloten van de buitenwereld. Er was een curfew, de mensen konden niet naar buiten. En mensenrechtenorganisaties zeggen nu dat er gericht geschoten is op studenten. Een van de studentenleiders claimt zelf dat hij ontvoerd is, meegenomen is naar een gevangenis en daar gemarteld is. Dus het gaat niet meer om dat kwotum. Het laat eigenlijk zien hoe onderdrukkend het regime van Sheikh Hasina al jaren is. Zij is 30 jaar aan de macht. En eigenlijk de laatste 10, 15 jaar zijn vrije verkiezingen onder haar regime al niet meer mogelijk. En regeert zij echt met harde hand. Daarom hebben de studenten nu een nieuwe lijst van eisen opgesteld die veel verder gaan. Opvallend daarin is bijvoorbeeld een excuses van Hasina. Nou, dat is iets wat ze als een soort dictator eigenlijk over het land nog nooit gedaan heeft. Ze heeft nog nooit excuses gemaakt voor haar harde beleid. En een ander opvallend iets vond ik de BCL studentengroep. En dat is een studentengroep die geallieerd is aan de overheid. En eigenlijk een soort van voetsoldaten knokploeg is voor de overheid. Wat zij doen is elke keer, want protest in Bangladesh is vaak bij studenten. En wat zij doen is een soort van vinger aan de pols houden. En elke keer als zij oproer voelen, proberen ze dat de kop in te drukken. En dat doen ze ook met extreem geweld. Ja. Wordt gesproken over dat die mensen studenten bedreigen, ontvoeren, zelfs geheel uitschakelen, dus vermoorden. En de eis van de studenten is nu dat deze groep compleet verwijderd wordt uit alle studentenorganen. Dus dat ze daar niet meer kunnen optreden. En wat je zei, cijfers is lastig, omdat bijvoorbeeld het internet voor een deel uit ligt en zo. Maar er zou volgens persbureau AFP zeker 174 mensen gedood zijn. Wordt er internationaal nog gereageerd op wat er gebeurt in Bangladesh? Ja, mensenrechtenorganisaties, maar ook belangrijke intellectuelen. Nobelprijs Younis bijvoorbeeld heeft zich ook uitgesproken dat de internationale wereld moet kijken naar wat er in Bangladesh gebeurt. En het wordt de komende 48 uur vooral spannend, omdat er nu een redelijke rust is teruggekeerd. Kantoren zijn vanochtend weer open gegaan. Maar dat is in afwachting van het inwilligen van deze eisen van de studenten. Want die zeggen, als de eisen niet ingewilligd worden, dat ze donderdagavond weer verder gaan met hun protest. En dan is het afwachten of dat opnieuw zo gewelddadig zal zijn als de afgelopen weken is gebeurd. En of Hasina dus dit protest kan deescaleren of dat zij er opnieuw hard in gaat. Dat is allemaal afwachten en zullen we donderdagavond moeten zien. Davy, dankjewel. Davy Boerema. Kleine banken verzetten zich volgens het FD tegen een verplichte samenwerking met geldmaat. In een wetsvoorstel dat nu bij de Raad van State ligt, staat dat ook kleine banken klanten in staat moeten stellen contant geld bij hen te storten. Volgens het FD dwingt dat deze banken, die juist vooral digitaal opereren, om samen te werken met geldmaat. De automaten van ING, ABN AMRO en Rabobank. Volgens de kleine banken is dit een vorm van gedwongen winkelnering die ze op hoge kosten jaagt en ten koste gaat van innovatie in de sector. De stichting Schildpaddenopvang wil een verbod op de verkoop van waterschildpadden. De stichting kan het aantal binnengebrachte schildpadden niet meer aan. Ze worden vaak als huisdier gekocht als ze nog heel klein zijn, maar groeien zo hard dat ze dan al snel een nieuw terrarium nodig hebben en veel mensen ervoor kiezen om de schildpad maar los te laten in de natuur. Tijd dus voor een verkoopverbod, zegt de opvangstichting tegen Hart van Nederland. Het beste zou zijn dat in ieder geval de waterschildpadden verboden worden. Dat je ze dus niet zo makkelijk meer kunt krijgen. Mensen die echt waterschildpadden willen hebben, die zouden via een vergunningsstructuur zouden ze dan zo'n dier kunnen aanschaffen. Maar niet meer in de vrije verkoop. Ja, de afgelopen dagen hadden we het over de serval. Nu de waterschildpad, het blijft toch lastig om goed voor de dieren te zorgen, hè? Volgens de opvang overleven de schildpadden het vaak wel even als ze worden losgelaten in de Nederlandse natuur. Maar uiteindelijk verhongeren ze of worden ze ziek door de kou. Niet alleen in de stad zijn de huizen de afgelopen jaren flink duurder geworden. Ook plattelandswoningen zijn in prijs gestegen. Een mooie rietgedekte boomboerderij met weiland, grote tuin en vrij uitzicht is volgens RTV Drenthe voor veel mensen een onbetaalbare droom geworden. In Drenthe is de prijs van een plattelandswoning in 5 jaar tijd met 58% gestegen naar gemiddeld ruim 6 ton. Het rustige leven op het platteland trekt steeds meer mensen aan, zegt de makelaar. Zeker nu thuiswerken sinds de coronapandemie normaal is geworden. Qua werk is wonen op het platteland dus een stuk haalbaarder geworden. Qua huizenprijs juist niet. En na bijna 30 jaar komt er een einde aan de zoektocht van de familie van de 36-jarige Leon uit Helmond. Daarover schrijft de Amsterdamse stadszender AT5. Sinds 1994 leidde Leon een zwervend bestaan in de hoofdstad. Zijn familie verloor het contact. Dankzij nieuw DNA-onderzoek is duidelijk geworden dat Leon al in 1996 overleed. En al die tijd op een speciale begraafplaats in Amsterdam lag met anonieme doden, vertelt het Cold Case Team Amsterdam aan AT5. De onbekende doden, die graven, die worden eigenlijk na 10 jaar geruimd. De gemeente die huurt dat voor 10 jaar. Dat betekent dat als we familie vinden na 20, 25 jaar, we niets meer terug kunnen geven. En we hebben gemerkt dat dat ontzettend traumatisch is. Dus de graven die hier nu liggen, dus de onbekende doden, maar ook degenen die al geïdentificeerd zijn, die blijven hier nu liggen. Tenzij ze geïdentificeerd worden en de familie wil wat anders. Maar het belangrijkste is dat we iets terug kunnen geven. Ja, die begraafplaats, daar blijven de doden dus langer liggen, zodat er een kans is dat de mensen alsnog een naam krijgen. Dit Cold Case Team onderzoekt nog 60 zaken van onbekenden op de Amsterdamse begraafplaats. En de rechercheur hoopt dat familieleden van vermiste personen zich melden om hun DNA te vergelijken. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Een korte file op de A7 in het noorden van het land. Vanuit Heerenveen naar Groningen vielen tussen Beterswaag en knooppunt Drachten. 2 kilometer met 5 minuten vertraging. Gebeurde een ongeluk, er zijn 2 rijstroken dicht. Het verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. Over 2 dagen beginnen de Olympische Spelen in Parijs. De openingsceremonie vrijdag en het overgrote deel van de wedstrijden de komende 2 weken worden in het centrum van de stad gehouden. Dus Parijs staat op zijn kop. Overal wordt nog getimmerd en gebouwd en overal zijn wegen afgesloten. Correspondent Frank Genoud maakte een wandeling door Parijs langs de plekken waar straks de Olympische sporters staan. Ik sta in het centrum van Parijs op een brug over de Seine, over het water. Niet zo ver bij de Champs-Élysées vandaan. En of ik nou links of rechts kijk, overal zie je wel iets wat met de Olympische Spelen te maken heeft. Als ik me even naar het oosten draai, daar ligt Place des Invalides. Als ik over het water veruit kijk, dat is normaal een heel groot museumplein. Maar straks worden er atletiekwedstrijden gehouden. Dus er wordt ontzettend veel gebouwd om alle sportfaciliteiten op orde te krijgen. En aan de andere kant, als ik me dan draai, daar ligt de Eiffeltoren. Niet te missen natuurlijk, want daar steekt overal bovenuit. De Eiffeltoren, en daar wordt bijvoorbeeld beachvolleybal gehouden. Dus ook allemaal werkzaamheden op dit moment. Nou, we gaan eens even een rondje lopen hier. Een mevrouw is aan het joggen langs de Seine. Wat vindt u van al die werkzaamheden? Moi, je trouve ça très bien. Ça permet d'améliorer la ville. Het is geweldig om te zien, zegt ze. En er zijn wat vervelende dingen, straten die dicht zijn. Maar het duurt allemaal maar kort, toch? Parce que les JO, c'est qu'une seule fois dans sa vie. À Paris, c'est juste fantastique. Ik vind het fantastisch, zegt ze. En je kunt er beter van genieten, want ik maak je maar 1 keer in je leven mee. Ik sta aan de voet van de Eiffeltoren nu. En daar staan overal hekken omheen om de toren. Je kunt er niet of nauwelijks meer in. Aan de voet van de Eiffeltoren is 2000 ton aan zand gestort, omdat daar straks de beachvolleybalwedstrijden worden gehouden. Als ik me omdraai, brug over de Seine, aan de andere kant van het water, daar zijn echt enorme tribunes gebouwd. En dat is het zogeheten Champions Park. Hier worden straks alle medaillewinnaars geëerd met duizenden toeschouwers die dus op die tribunes komen te zitten, die nu nog in aanbouw zijn. En op de tribunes lopen nu alleen nog militairen en die zijn op zoek naar explosieven. Een mevrouw uit New York loopt met grote koffers te sjouwen op zoek naar haar hotel. Wat vindt u ervan, al die bouwwerkzaamheden voor de Olympische Spelen? I think it's really organized. Goed georganiseerd. It's just a little trouble with people that have transportation means. Het is wel moeilijk om je te verplaatsen, want heel veel wegen zijn dus dicht. Metrostations zijn dicht. En kunt u ook uw hotel vinden met deze chaos in het verkeer? It is not. I can figure it out, but it's just really difficult because I have to walk instead of taking an Uber. Ze had liever een Uber genomen, maar die rijden je niet nu, dus ze moet echt een flink stuk gaan lopen. Nou, good luck to you. Thank you. De toeristen en de gens. Ik loop nu langs de Seine, langs het water. En daar zie je dat er op de kades, meteen aan het water, echt allemaal enorme tribunes zijn gebouwd. Tribunes waar straks bij de openingsceremonie de VIP's op mogen zitten, de genodigden mogen zitten, mensen die betaald hebben voor een speciale plaats. Ook op de bruggen trouwens, als ik naar links en rechts kijk, ook daar worden tribunes opgebouwd. Dus dan zit je echt boven het water en gaat de stoet van de openingsceremonie onder je langs. Want dat is op het water. De openingsceremonie is dus een traject van 6 kilometer over het water van ongeveer 100 boten, waar de 10.000 deelnemende sporters allemaal op zitten en dan varen van de oostkant van Parijs naar de westkant van Parijs, de Eiffeltoren. Een meneer die hier in de buurt woont loopt met zijn hondje buiten. Meneer, u woont hier echt midden in alle werkzaamheden, zou ik maar zeggen, terwijl alles geblokkeerd is. Franchement, pas de voiture, pas de bruit. Écoutez les oiseaux, ça chante, ça revient. Je hoort geen auto's, je hoort geen geluid. Je hoort zelfs de vogels fluiten, u zegt hier. En dat gebeurt nooit in Parijs. Het is hier altijd een herrie, zegt hij. Dommage que ce soit pas les Jeux Olympiques toute l'année, tout le temps. Hij vindt het jammer dat niet de hele tijd, het hele jaar lang, Olympische Spelen is. Et bienvenue à tout le monde, au monde entier à Paris, voilà. Een bijdrage van correspondent Frank Renaud. En de sporters die hebben zich inmiddels geïnstalleerd in het Olympisch dorp. En opnieuw zijn de bedden veel besproken, net als vorige keer op de Spelen in Tokio. Deze keer zijn ze gemaakt van karton. En de wildste verhalen gaan er rond op social media. Zo zouden de kartonnen bedden sporters ervan weerhouden om met elkaar naar bed te gaan, omdat die bedden dat niet zouden houden. Sporters testen inmiddels massaal hoe stevig ze zijn. I'm at the Paris Olympic Games and they once again have these cardboard anti-sex beds. When I tested them last time, they withstood my testing. Maybe I wasn't rigorous enough though. Nope, they passed the test. This is cardboard. As you can see, it's like a box. Then you've got the mattress. And then these cardboard boxes here, like so. Hij hoort sporters op het bed springen, duiken, zelfs hun tennisservers oefenen. Maar omdat ze van karton zijn gemaakt, passen de bedden goed bij de duurzaamheidsambitie die het Olympisch Comité nastreeft. Want na die spelen worden de bedden gerecycled. Toch zijn de sporters er niet altijd even blij mee. This is how night one went on the cardboard beds. My back is not cool. It's actually rock solid. We're trying to, you can flip them over. Apparently, there's a softer side, but that was the soft side. Come on, so that's already on. De eerste nacht van twee Australische zwemsters op hun Olympische bedden. Zij plaatsten het filmpje op TikTok met de beschrijving dat ze al een massage hebben gehad om de pijn te verlichten. Marijn van der Laar is slaapwetenschapper aan de Universiteit Maastricht. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat voor een impact heeft zo'n kartonnen bed, denkt u, op de nachtrust van sporters? Ja, ik denk dat het voor heel veel mensen misschien best wel wennen is om sowieso in een ander bed te liggen. Maar als ik ga kijken naar hoe het bed eruit ziet en kijk naar de omschrijving, dan is het vooral een vrij stevige ondergrond. Maar op zich een stevige ondergrond is eigenlijk helemaal niet slecht. Het is ook vrij stevig gemaakt. En het kan 220 kilo dragen, dus dat is een redelijk zwaar persoon. Dus bij de meeste mensen zou het inderdaad voldoende moeten zijn om het gewicht te kunnen dragen. En het gaat eigenlijk vooral om het matras in de meeste gevallen. En dat matras dat bestaat uit drie delen. En dat kun je inderdaad zeg maar de ene kant op draaien of de andere kant. De ene kant is een wat zachtere kant, de andere kant een wat hardere kant. Dus ik hoop niet dat de Australische dames alle drie de kanten op hard hebben gedraaid. Want dan kan ik me voorstellen dat ze misschien een vrij hard bed hebben gehad. Want je kunt de matras dus eigenlijk wel aanpassen naar wat je zelf lekker vindt. Ja. Zeker, ja, je hebt dus een zachte kant en een harde kant. En een harde kant kun je dan vooral gebruiken voor dat deel van het lichaam wat het zwaarste is. Dus ben je bijvoorbeeld inderdaad een zwemmer die vrij brede schouders heeft en vrij veel zwaarste heeft aan de bovenkant van het lichaam. Het is natuurlijk belangrijk om boven voldoende tegendruk te kunnen geven naar dit matras. Dus moet je een vrij stevig matras hebben bovenin. En je kunt dus in drie compartimenten kun je het draaien. En dat karton heeft eigenlijk wat dat betreft weinig invloed op hoe lekker hard of zacht ligt? Ja, in de meeste gevallen, als het matras gewoon goed is, is dat eigenlijk het belangrijkste voor het comfort. Nou is het voor sport van allerlei verschillende sporten natuurlijk het hoogtepunt van hun carrière, de Olympische Spelen. Ja. Zit er dan nog een verband tussen de sport die iemand doet en hoe goed sporters slapen? Ja, zeker. Het is zo dat slapeloosheid komt vrij veel voor bij topsporters. Er zijn allerlei ideeën die daarover de ronde gaan. Ik heb daar zelf ook onderzoek naar gedaan en gekeken van wat zijn nou de effecten die een mogelijke rol kunnen spelen. En wat je ziet is dat bij vooral sporters die dus een individuele sport doen, dat daar slapeloosheid het meeste voorkomt. En de verwachting is eigenlijk dat het vooral te maken heeft met het feit dat die mensen echt moeten presteren. En dat die prestatiedruk die bij een enkele sporter, die wordt vaak als sterker gevoeld dan in een team. En dat heeft ermee te maken dat de prestatiedruk wat meer verdeeld wordt normaal gesproken in een team. En als individuele sporter moet je het zelf helemaal alleen doen. En dat lijkt toch net wat meer effect te hebben op de slaap. Maar dat heeft dus vooral te maken met wat er in je hoofd omgaat en niet zozeer op waar je ligt. Ja, in de meeste gevallen is dat inderdaad waar. Dat klopt, ja. En het kamers moeten delen, heeft dat nog effect op de slaap? Ja, zeker. Het is zo dat slaap is natuurlijk een stukje een gewoonte. We zijn gewend om in onze eigen slaapkamer te slapen. En dus ook alle dingen om je heen te hebben waar je aan gewend bent. Maar op het moment dat je natuurlijk met een ander moet slapen, dat is ook nog een wild vreemde, dan gaat je lichaam in een soort alertheidstoestand. Omdat hij eigenlijk wil kijken van, hey, is alles wel oké? Okay, is er niks aan de hand? Is het allemaal wel veilig? Ja, en dat zorgt er natuurlijk voor dat je ook weer wat meer alert wordt en wat minder goed kunt slapen. Zijn er verder nog tips om goed te kunnen slapen voor mensen die op deze manier moeten presteren? Ja, nou ja, wat een hele belangrijke is, dat sowieso voldoende licht overdag, voldoende beweging. Nou, daar komen ze volgens mij wel redelijk aan als ik het zo allemaal bijhoud. En ik denk verder belangrijk bij topsporters is ook wel bekend dat overdag een dutje kan soms ook wel goed doen om de prestaties te verbeteren. Dus een kort dutje van 20 tot 30 minuten. En wat verder heel belangrijk is om de bedtijden niet te kort te maken. Want dat betekent als je bijvoorbeeld maar 3 of 4 kunt slapen, dat het lichaam onvoldoende kan herstellen. Maar de bedtijden ook niet proberen extreem lang te maken. Want dan kan het weer zijn dat je weer meer wakker ligt en meer gaat piekeren over de prestatie die de dag na moet leveren. Ja, dus ook niet extra vroeg naar bed inderdaad. Nee, precies. Hartelijk dank, slaapwetenschapper Marijn van der Laar. Vandaag krijgt Sam zijn eerste betaalpas en begint hij met geld uitgeven. Dat betekent dat hij ook begint met frikandelbroodjes, energydrink, lasergamen en een belangrijke les. Het begrip saldo. Begin met loslaten. Met een jongerenrekening van ABN AMRO. Voor ieder begin. ABN AMRO. Nu te zien in de Bergkerk in Deventer. Nederland in 150 landschappen. Kunstenaars nemen je mee op ontdekkingstocht door eigen land. Van dromerige rivieren tot idyllisch boerenland. Museumkaart geldig. Info en tickets op deventerverhaal.nl. Hey ZZP'er, droom jij van boekhouden zonder zorgen? Begrijpen wij. In eboekhouden.nl werk jij eenvoudig online samen met een van onze boekhouders. eboekhouden.nl. Samen succesvol boekhouden. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Laat kinderen niet in zeeschuim spelen. Volgens een aangescherpt advies van de overheid zit er te veel PFAS in dat schuim. En Taiwan zet zich schrap voor een orkaan. Een overzicht van het nieuws, Wouter Waldmoet. Orkaan Gemi wordt later vandaag in Taiwan verwacht. Naast windkracht 12 brengt de orkaan ook veel regen met zich mee. Werknemers en scholieren in Taiwan hebben daarom vrijgekregen. De meeste vluchten zijn geannuleerd en de beurs blijft dicht. Het leger staat klaar om in noodgevallen te helpen. Gemi komt uit de Filipijnen, waar de orkaan veel wateroverlast veroorzaakte. Daar vielen zeker 8 doden. Ruim 600.000 mensen moesten vanwege overstromingen en aardverschuivingen hun huis uit. Als Gemi Taiwan heeft verlaten, trekt de orkaan richting het zuidoosten van China. De Secret Service heeft de Amerikaanse presidentskandidaat Trump geadviseerd om geen grote campagne-evenementen meer in de buitenlucht te houden, schrijft de Washington Post op basis van meerdere bronnen. Anderhalve week geleden werd Trump op zo'n buitenbijeenkomst beschoten. Een van zijn aanhangers kwam om het leven. Agenten van de Secret Service zouden hun zorgen over de veiligheid in de open lucht hebben gedeeld met de top van de Trump-campagne. Volgens de Washington Post is het campagneteam nu op zoek naar overdekte locaties, als basketbalstadions en andere zalen waar duizenden mensen in passen. De asielopvang heeft vorig jaar 2,7 miljard euro gekost, staat in het jaarverslag van de opvangorganisatie COA. Dat is ruim 1 miljard meer dan het jaar ervoor. Die stijging komt vooral doordat er veel dure noodopvanglocaties nodig zijn. Die kosten gemiddeld bijna 70.000 euro per bewoner meer per jaar, meer dan het dubbele van de reguliere opvang. Verder nam het aantal mensen in de opvangcentra vorig jaar met een kwart toe. Niet alleen door hogere instroom, maar ook doordat asielzoekers langer in de opvang blijven als gevolg van slepende procedures en een tekort aan woningen. Een politie-infiltrant heeft de directie van een havenbedrijf in Vlissingen omgekocht om drugs te kunnen invoeren, meldt Nieuwsuur. Het gebeurde om verdenkingen tegen het bedrijf hard te maken. De infiltrant slaagde erin 100 kilo cocaïne in te voeren. De 3 directeuren van het bedrijf zitten vast. De advocaat van een van hen zegt dat de politie zich mogelijk schuldig heeft gemaakt aan uitlokking. Wegwerkzaamheden in Amsterdam leiden tot veel ergernis in buurgemeente Diemen. Deze zomer wordt er gewerkt aan de A10 en de Eiburglaan in Amsterdam, waardoor veel auto's omrijden. En Diemen klaagt dat het sluipverkeer in de gemeente dagelijks een verkeersinfarct veroorzaakt. Amsterdam belooft te bekijken hoe de overlast kan worden verminderd. De Britse bluesmuzikant John Mayall is overleden. Hij gold als de godfather van de Britse blues en zorgde in de jaren 60 voor een opleving van het genre. Zijn band, de Bluesbreakers, werd een springplank voor grote namen als Eric Clapton en Jack Bruce, die later Cream vormden. 3 grondleggers van Fleetwood Mac en Rolling Stones gitarist Mick Taylor. John Mayall was 90 jaar. Het weer in vrijwel het hele land droog, met op steeds meer plekken zon. En het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Morgen eerst geregeld zon en een stuk warmer dan vandaag. Later op de dag wel kans op een bui. Vrijdag en zaterdag verlopen wisselvallig, met vooral in het binnenland regen. Ster. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Ik dacht aan een strandvakantie. Ik weet iets leukers. NRV. NRV? Ja, NRV. Een beetje avontuur, van alles zien en beleven. En voor jou een tropisch strand om lekker bij te komen. Klinkt goed, dat NRV. Bestemming al gekozen of geen idee? NRV neemt je mee. Kijk voor 500 rondreizen op nrv.nl. Vanavond bij Human praat Koen Verbraak in Overleven met Nina Blom. Haar moeder zorgde ervoor dat ze ziek werd. En ziek bleef. Een arts greep in. Maar hoe leef je verder in de wetenschap dat je moeder je dood wilde hebben? Overleven. Vanavond bij Human. Om 8:30 op NPO 2. Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Laat kinderen en huisdieren niet in zeeschuim spelen op het strand, want daar zit veel PFAS in. En dat is het nieuwe aangescherpte advies van de overheid. Maar die informatie is niet op het strand zelf te vinden. Dat is dan weer niet nodig, vindt de overheid. Daar is kritiek op van deskundigen. Merel Stikke-Lorem van de Binnenlandredactie. Jij bent in het verhaal gedoken. En ja, PFAS in zeeschuim, hoe komt het daar? Ja, zeeschuim, dat zijn eigenlijk algen die afsterven. Die ontstaan vooral als er harde wind staat. En PFAS, ja, dat zit natuurlijk in heel veel dingen. Bijvoorbeeld regenkleding, anti-aanbakpannen, cosmetica, noem het maar op. Nou, PFAS zit wel in dat zeewater, maar in hele lage concentraties. En dat hoopt zich dan eigenlijk op in dat schuim. Ja, en in december concludeerde het RIVM dus dat dat inderdaad zo was. In België hadden ze dat al eerder gevonden. En even voor alle duidelijkheid, je kan dus gewoon in de zee zwemmen, want daar zit het in hele lage concentraties in. Maar ja, dat schuim, daar moet je dus mee oppassen. Dus dat is op bepaalde momenten dat er zo ontzettend aanspoelt, zeg maar. Vooral bij harde wind zie je het wel vaak op het strand liggen. Soms is het heel vies, soms is het... Ja. De ene keer is het meer dan de andere keer, ja. Nu dus dit aangescherpte advies. Waren er eerder geen waarschuwingen voor? Er was eerder al een waarschuwing voor, sinds dat rapport in december van het RIVM was verschenen. En toen werd er gezegd van, nou, als je kinderen en je huisdieren, je honden in dat zeeschuim zitten, nou, wees dan alert en zorg er zoveel mogelijk voor dat ze het niet inslikken. Dus vooral niet inslikken. Sowieso was je af na een dagje strand. Dat is überhaupt een algemeen advies. Maar nu zeggen ze dus echt, nou, laat ze er vooral gewoon niet in zitten. De overheid zelf zegt, nou, het is gewoon een andere woordkeuze. Maar de deskundigen die ik heb gesproken vinden dat echt wel best wel een wijziging, een aanscherping. Want hoe gevaarlijk kan het zijn, dat schuim? Nou, dat heb ik gevraagd aan een van die deskundigen, Giel Jonker. Hij is milieuchemicus en PFAS-expert aan de Universiteit Utrecht. Mensen moeten ook zeker niet in paniek raken. In zee zwemmen is nog steeds hartstikke lekker. En doe het vooral. Als je een keertje tegen zeeschuim aanschopt of je gaat er met je handen doorheen, zal er helemaal niet zoveel gebeuren. Maar wat we ons moeten realiseren is dat we met z'n allen al veel te veel PFAS eigenlijk binnenkrijgen. We krijgen veel meer PFAS binnen dan wat goed voor ons is. Dat heeft het RIVM berekend. En daarom moeten we op zoek gaan naar methodes, naar manieren om te zorgen dat we minder PFAS binnenkrijgen. En je kunt niet stoppen met drinkwater drinken, je kunt niet stoppen met eten. Maar zeeschuim is wel iets waar je mee zou kunnen stoppen, hè? Zorg dat je geen contact hebt. Ja, het gaat dus vooral om dat stapelen van PFAS. Dus je dan extra PFAS binnenkrijgt bovenop wat we al binnenkrijgen. Er is veel nog niet overduidelijk. Maar bijvoorbeeld een van de belangrijke schadelijke effecten is dat het immuunsysteem kan aantasten. En bijvoorbeeld ook de werking van de lever en de schildklier. En verslaggever Vincent Verijn ging gistermiddag even naar het strand van Bloemendaal om eens rond te vragen of mensen op het strand hiervan weten. Nee, nooit van gehoord. Nee, ook nog nooit van gehoord, nee. Ik heb dat niet gehoord, nee. Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat erin zit. Ja, want het natuurlijk in de zee zit. Het is meestal ook heel smerig om te zien, dus dan ga je er vanzelf niet in, hè? Nee, als het geel is, maar als het wit is, dan denk je dat het gewoon komt door de branding. En als ik met mijn kleinkinderen naar de zee ga, dan is het wel handig dat we er iets van hebben, ja. Kijk wel eens op de website zwemwater.nl voordat u naar het strand gaat. Nee, eigenlijk nooit, nee. Nee, nooit. Er is nu het advies om kinderen niet in zeeschuim te laten spelen. En een huisdier ook al niet. Was u daarvan op de hoogte? Nee, nee. Nee, ook niet. Nee, nee. Zou je er iets van aantrekken als dat wat meer gecommuniceerd zou worden? Ja, dan zou ik er denk ik wel beter over na gaan denken, inderdaad, ja. En rekening mee houden. Nou, heel eerlijk, ik laat hem sowieso nooit in het schuim spelen. Ik vind het toch altijd een beetje gehoord uitzien. Dus, maar als je dat soort dingen dus extra kan vermijden, is natuurlijk altijd wel goed. En als dat dan zo'n bord bijvoorbeeld daar staat, dat zou ook al helpen. Ja. We staan nu bij de strandopgang. Daar is wel een groot bord met allemaal waarschuwingen. Maar voor PFAS in het zeeschuim wordt niet gewaarschuwd. Nee, maar helemaal niet. Kijk, het is op het moment in de waarschuwingen voor PFAS. Maar voor zeeschuim had ik er nog nooit van gehoord. Ja, bijna niemand weet het dus. En dat is op zich ook niet zo gek, want het staat dus vooral op die website die Vincent al noemde, zwemwater.nl, en in de zwemwater-app. Dat zijn sites van een app van de overheid. Maar ja, daar kijken helemaal niet zoveel mensen naar. Volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat waren dat er dit jaar enkele duizenden. Ja, dat is niet veel. Nee, dat is niet zoveel. Nee. En er staat dus ook niks op die borden bij het strand. Dat is een bewuste keuze blijkbaar. Waarom? Ja, dat heb ik ook gevraagd aan het ministerie. En het ministerie zegt, nou, er is geen acuut gevaar. Want als je één keer in zeeschuim wentelt, ja, dan ga je niet dood of zo. Dus dat bord is niet nodig. En ze zeggen, ja, het is ook de eigen verantwoordelijkheid van mensen om zich goed te informeren. En wat ze ook nog zeggen is, ja, die borden, ja, die leest bijna niemand. En die worden, de waarschuwingen die erop staan, die worden toch vaak genegeerd. Waar staan ze dan, vraag je af. Ja. Maar jij hebt dus met die deskundigen gesproken. Ja. Wat vinden zij ervan dat het niet op die borden komt? Ja, zij vinden dat niet zo verstandig. Zij zeggen, ja, de overheid mist hier wel echt de boot. Die moet mensen goed informeren. Bedoel, ze hebben dat advies uitgebracht. Laat kinderen en huisdieren niet in dat schuim spelen. Ja, dan moet je het ook wel bekendmaken. En die borden zijn dan misschien wel een goed middel. Misschien hebben we nog wel eventjes iemand die dat vertelt. Ja, In een zwemplas waar te veel PFAS in zit, kun je ook net iets te veel PFAS binnenkrijgen. En dat wordt afgeraden. Dus vandaar het bord, doe het maar liever niet. Ik zie niet het verschil tussen zo'n situatie en een situatie met zeeschuim. Sterker nog, ik denk dat er veel meer mensen op het strand komen en in contact zouden kunnen komen met zeeschuim dan het aantal mensen dat zwemt in een specifieke zwemplas. Ja, ik praatte er even tussendoor, maar Giel Jonker was dat weer. En hij heeft het over de borden die dus nu wel bij zwemplassen worden geplaatst als daar te veel PFAS in zitten. Maar ja, dus niet op het strand waar het zeeschuim dan valt. Ja, en dit is een Nederlands onderzoek, maar je had het al over België. Ja, de Noordzee is natuurlijk op meerdere plaatsen komt die ergens aan land. Dus speelt het ook in andere landen? Ja, een Belgische onderzoeker die heeft al gezegd van, nou, het zit in elk geval langs de hele Noordzeekust. Want in Frankrijk is dat ook al gevonden en in Denemarken ook. Dus daar kunnen we wel van uitgaan. Er wordt ook wel meer onderzoek gaat daarnaar komen. Er komt meer onderzoek? Ja, sowieso. Misschien in Europees verband. En sowieso doet het Nederlandse RIVM heeft een breed onderzoek over PFAS en hoe schadelijk dat is. Merel Stikkelhorm, dankjewel. In Frankrijk heeft het linkse blok dat de parlementsverkiezing heeft gewonnen na veel gekibbel een premierskandidaat naar voren geschoven. De onbekende ambtenaar Lucie Castet. Het was nog maar net bekend of president Macron wist haar meteen af in een televisieinterview gisteravond. De manière évidente jusqu'à la mi-août, on doit être concentré sur les jeux. Et puis à partir de là, en fonction de l'avancée de ces discussions, sera ma responsabilité de nommer un premier ministre ou une première ministre et lui confier la tâche de constituer un gouvernement et d'avoir le rassemblement le plus large qui lui permette d'agir et d'avoir la stabilité. Hij zegt, tot half augustus moeten we even focussen op die spelen. Daarna is het mijn verantwoordelijkheid om een premier te kiezen. En zij of hij krijgt dan de verantwoordelijkheid om de regering te vormen. En een meerderheid die voor stabiliteit kan zorgen. Correspondent Frank Renaud. Dat was dus meteen een afwijzing van Macron. Waarom? Nou, om twee redenen eigenlijk. Allereerst wil president Macron alle prioriteit nu echt leggen bij die Olympische Spelen en dat die goed en veilig verlopen. En dat moet volgens hem de regering doen die de afgelopen tijd ook al bij de voorbereidingen betrokken was. Omdat die nu helemaal goed in het dossier zit en precies weet wat er speelt natuurlijk. Als je nu een nieuwe regering zou aanstellen vlak voor de opening van de Spelen, dan zou dat tot chaos leiden, zei Macron. De tweede reden voor de president om die linkse premierskandidaat af te wijzen is dat hij zelf liever een centrumregering aanstelt, een coalitie van partijen in het midden, waaronder zijn eigen partij. Want volgens Macron kan zo'n coalitie van meerdere partijen een stabielere regering vormen dan alleen een regering van links. Maar dat linkse blok won wel de meeste stemmen deze verkiezingen. Dus kan hij dan zomaar hun premierskandidaat links laten liggen? Juridisch gezien wel, ja. Want de president is degene die officieel een premier moet benoemen. Niemand anders mag dat doen in Frankrijk. Maar het gebruik is wel dat de winnaar van de verkiezingen een premier voordraagt. En in dit geval zou dat dus dat linkse Nouveau Front Populaire zijn, dat bij de verkiezingen begin deze maand de meeste zetels won. Nou, links heeft dat dus gedaan. En Macron legt die voordracht naast zich neer. Want dat mag hij nou eenmaal. Maar goed, het ligt wel gevoelig natuurlijk. Linkse politici reageren nu volop. En ze zeggen dat Macron de uitslag van de verkiezingen negeert, dat hij de wens van de kiezers naast zich neerlegt. Maar ja, Macron zegt, het parlement is nu helemaal verdeeld in drie grote machtsblokken: links, centrum en radicaal rechts. Niemand heeft absolute meerderheid, ook links niet. En daarom moet er volgens hem een brede coalitie komen die wel brede steun heeft in het parlement. En volgens hem moet dat dus een centrumcoalitie worden en niet links. Nee. Hoe dan ook staan er spotlights op Lucie Castet. Voor bijna iedereen in Frankrijk blijkbaar een onbekende ambtenaar. Wat is er wel bekend over haar? Ze is absoluut een groot onbekende voor het Franse publiek, hoor, omdat ze vooral achter de schermen werkt. Ze is op dit moment een van de hoogste ambtenaren in de stad Parijs. Ze is econoom, 37 jaar oud, heeft verschillende eliteopleidingen gedaan en is in het verleden actief geweest voor de Socialistische Partij. Het belangrijkste, ze is een uitgesproken tegenstander volgens haar te liberale beleid van president Macron. Ze maakt zich sterk voor sociale rechtvaardigheid, voor een sterke verzorgingsstaat, met aandacht voor gezondheidszorg en onderwijs. En ook niet onbelangrijk, ze is tegen de pensioenleeftijd die Macron heeft verhoogd naar 64 jaar. Die moet omlaag, vindt ze. Frank, dankjewel. Correspondent Frank Renaud. Het NOS Radio 1-journaal. 7:15. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu spreekt vandaag het Amerikaanse congres toe. In met het oog op morgen zei oud-Israël-correspondent Ines Polak dat Netanyahu vooral naar Amerika gaat om een mooi plaatje te schetsen. Hij had gehoopt, ik kom naar Washington, ik spreek het congres toe, ik laat mijn thuisfront zien hoe ik toegejuicht word als wereldleider. Het is zijn vierde keer dat hij het congres mag toespreken waarbij hij Churchill heeft verslagen, want die is maar 3 keer geweest. Mm-hmm. En hij wilde laten zien, ik, ondanks het feit, of misschien dankzij het feit dat ik ook me altijd verzet heb tegen wat Biden van me wilde, ik ben sterk, dat is het beeld wat hij naar huis had willen sturen. Dat is het plaatje. Maar volgens Polak valt dat beeld van Netanyahu nu al in duigen. Hij zou vandaag Biden ontmoeten. Nou, Biden was nog ofwel ziek of kon nog niet. Toen zou hij, dan gaat hij Biden donderdag ontmoeten, nog niet helemaal zeker. Gisteren had het nog met COVID te maken. Vandaag was het al niet meer duidelijk. Biden heeft niet veel trek in een echte ontmoeting. Het is ook nog de vraag of Biden een loer gaat dragen. Daar speculeerden ze op de Israëlische televisie al op, dat Biden gaat ook familieleden van gijzelaars uitnodigen om de druk op Netanyahu te verhogen om een deal te sluiten. Okay. In een speciale aflevering van Spoorloos keek Dirk Bolt terug op de 30 jaar waarin hij dat programma maakte. Op zoek naar uit het oog verloren familieleden. 11 uur vliegen. Tijd genoeg om de beschikbare informatie nog eens op een rijtje te zetten. Ik heb een oud adres van mevrouw Keumwa Kim. Korea dus. Onze eerste zoektocht. 1993. We vielen op. Do you speak English? No. No. Excuse me. Do you speak English? No? Nee, met de communicatie ging het nog niet gemakkelijk. In 2017 ging het in Colombia goed mis. Dirk Bolt en zijn cameraman Eugenio die werden gekidnapt door het linkse Nationale Bevrijdingsleger, de ELN. Nee, ik was toch wel bang. Ik wilde ook niet voor die, wat zijn we allemaal natuurlijk, pistolen, ze waren gewapend. Ik wilde naast ze lopen, dus ik zeg tegen die gangwaard, ik zeg, gaan jullie ons doodschieten? Of niet? Nee. Dus dan ga ik naast je lopen, niet voor je. Dat vind ik namelijk eng. Ja. Voor mensen met een pistool. Ja. Maar je gaat dan toch langzaam wat angstig worden. Had jij dat niet? Nou, ik was nog niet echt bang, maar ik vond het. Ik denk, waar gaat dit naartoe, joh? Na 3 dagen werden 2 weggestuurd uit dat ELN-kamp, omdat het Colombiaanse leger nadrukkelijk zocht naar de Nederlandse journalisten. En dat was gisteravond op Radio en TV. Een Russische man is in Frankrijk opgepakt omdat hij de Olympische Spelen zou willen verstoren, schrijft Le Parisien. Volgens de Franse krant wordt de 40-jarige Rus niet verdacht van terrorisme, maar van spionageactiviteiten. En zou informatie hebben doorgespeeld aan een buitenlandse mogendheid om conflicten uit te lokken tijdens de Spelen in Parijs. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zei eerder deze week dat er voorafgaand aan de Spelen ruim 1 miljoen mensen zijn gescreend, onder wie atleten, coaches, journalisten en ook Parijzenaren. En meer dan 4000 aanvragen voor een accreditatie werden afgewezen. In Sierra Leone zijn 11 soldaten en politieagenten veroordeeld voor betrokkenheid bij een mislukte staatsgreep in het Afrikaanse land eind vorig jaar, meldt persbureau Reuters. Bij die coup-poging vielen 20 doden en ruim 2000 gevangenen ontsnapten. 11 mensen hebben daarvoor nu celstraffen gekregen, variërend van 30 tot 70 jaar. Sinds de verkiezingen van juni vorig jaar is er in Sierra Leone sprake van een politieke crisis. De president werd met een minimale meerderheid herkozen. Maar volgens de oppositie en ook volgens internationale waarnemers verliepen de verkiezingen niet eerlijk. Persbureau AP meldt dat er voor de kust van de Falklandeilanden een vissersboot met 27 mensen is gezonken. Tenminste, 6 mensen kwamen om en 7 worden nog vermist. 14 opvarenden wisten op een reddingsboot te klimmen en zijn gered door een andere vissersboot in de buurt. Een deel van de bemanning is Spaans. Volgens Spaanse autoriteiten liep de vissersboot vol met water door harde windvlagen en sterke golven. En miljardair Elon Musk doneert naar eigen zeggen toch geen 45 miljoen dollar per maand aan de verkiezingscampagne van Donald Trump. In een interview met de conservatieve Amerikaanse commentator Jordan Peterson ontkent Musk eerdere mediaberichten dat hij de Republikeinse presidentskandidaat met zoveel geld steunt. What's been reported in the media is simply not true. I'm not donating 45 million dollars a month to Trump. Wel erkende Musk in het interview dat hij geld stopt in het America PAC, een organisatie die fondsen werft voor politieke campagnes. Later verduidelijkte Musk op zijn eigen platform X dat dit bedrag wel veel lager is dan 45 miljoen dollar per maand en niet per se alleen bedoeld voor de Republikeinen. De Britse dressuurruiter Charlotte Dujardin doet niet mee aan de Olympische Spelen. Er zou een video in omloop zijn waarop ze in strijd met de principes van het paardenwelzijn handelt. Ze werd gezien als grote kans hebben op een medaille. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Is zij een grote in de paardensport? Ja, zij is een hele grote in de paardensport. Internationaal en zeker ook in Engeland. Ze won Olympisch goud in 2012, in 2016 en brons in 2021. Dus uiteindelijk in Tokio. Aantal teammedailles. Heeft een grote palmares, om het maar zo te zeggen. En met name natuurlijk die Olympische status van drievoudig Olympisch kampioen. Ja, dat maakt haar tot een hele grote. En iemand die al heel lang meedoet in de dressuur in die wereld. En in dat opzicht is het echt in de paardensport een hele, hele grote naam. Wat is er op dat filmpje te zien? Ja, dat is natuurlijk de vraag, want dat is nog niet openbaar en dat moet waarschijnlijk vandaag openbaar gaan komen. Maar los daarvan, met name in de Engelse kranten, wordt al vrij gedetailleerd beschreven wat er dan te zien zou zijn. Daar baseer ik mij dan ook al op. Een paar dingen zijn echt zeker. Het is een 4 jaar oud filmpje, want dat heeft zij zelf in een verklaring toegegeven. En zij traint een pupil van 19 jaar oud. En ja, dan schijnt er in dat filmpje dus te gebeuren dat het paard blijkbaar zich niet zodanig gedraagt als de coach wat zij is op dat moment wil. En volgens de Engelse kranten slaat zij dan zo'n 24 keer binnen een minuut met een zweep dat paard. Om het paard blijkbaar iets duidelijk te maken. Nou, dat filmpje is 2 dagen geleden opgedoken, klacht ingediend. Zij heeft mogen zeggen of zij degene was op dat filmpje. Dat heeft ze toegegeven en toen direct gezegd, dan trek ik mij ook terug voor de Olympische Spelen. Even later, een aantal uren later, is ze ook voor een half jaar voorlopig geschorst. En zij heeft een verklaring gegeven waarin ze zegt, ja, ik ben dat inderdaad. Ik schaam mij diep, want ik vertoon daar gedrag wat niet zou moeten en wat niet zou mogen. En ja, ik ga de consequenties aanvaarden. En ja, daar laat zij het voorlopig bij, omdat de zaak natuurlijk ook nog voor moet komen. Het hele onderzoek loopt. En er is een Nederlandse advocaat bij betrokken, dat is ook duidelijk. En ja, wat het wel een beetje spannend maakt, is natuurlijk ook waarom een 4 jaar oud filmpje 2 dagen voor de Olympische Spelen opduikt. Daar zie je ook wel niet enige gedachte achter. Neem niet weg dat het ja, heel duidelijk zal zijn, het feit dat zij zichzelf direct terug trekt en dat er een half jaar schorsing al voorlopig is uitgesproken. Nee. Dat het om een vrij ernstige vorm van dierenwelzijn gaat. En het woord dierenmishandeling wordt vaak genoemd. Maar een Nederlandse advocaat bij betrokken in de zin van dat die het haar verdedigt of juist een andere rol nee, heeft? Nee, sorry. De Nederlandse advocaat is degene die aan de kant van degene die de klacht heeft ingediend staat. Maar het is verder nog onduidelijk waar dat precies vandaan komt. Er moet nog een heleboel in dat opzicht duidelijk worden. Maar dit is wat er tot nu toe duidelijk is. Is het een verrassing dat juist zij aan die dierenmishandeling gelinkt wordt? Nou ja, het is natuurlijk eigenlijk altijd een verrassing. Je hoopt dat het niet gebeurt. En dit is echt een hele grote naam. En heeft ook een hele goede naam binnen de paardenwereld. Anderzijds weten we allemaal, dat is niet alleen bij de paarden, maar overal daar waar het om de hoogste prestaties gaat, waar het om geld gaat, waar het om macht en aanzien gaat, dat mensen geneigd zijn de grenzen op te zoeken en er helaas ook regelmatig overheen te gaan. Ook in de paardenwereld, waar al een aantal nieuwe regels zijn ingesteld in de loop der jaren. Hè, de happy athlete en het happy horse. Dat is allemaal heel belangrijk geworden voor de internationale federatie. Een paar jaar geleden dook er ook zo'n filmpje op van Ludger Beerbaum. Een grote grootheid in het springen bijvoorbeeld. Het was een heimelijk opgenomen filmpje waarin men liet zien hoe hij die paarden dwong tot grotere hoogtes te kunnen gaan springen. Kortom, het is niet helemaal nieuw. Het is een zweem die altijd wel rond het paarden en de dierenwelzijn op dit moment heerst. Dus dat het weer eens opduikt is niet zo'n verrassing. Dat het dan bij haar opduikt, dat vinden veel mensen wel een verrassing. We hebben het toch over Olympische Spelen. De medailleprognoses. Nederland staat in de top 5 met 34 medailles. Waar is dat op gebaseerd? Ja, dat is dat beroemde Grace-Note-model wat iedereen nu volgt. En dat Grace-Note doet eigenlijk niks anders. Het is op zich een vrij eenvoudig systeem. Je telt alle toernooien op, WK's, EK's, belangrijke toernooien. Je stopt dat in een model, al die resultaten. Je houdt ook rekening met een aantal andere zaken. Dus het zijn heel veel data die bij elkaar erin worden gestopt. En daar komt dan uiteindelijk per onderdeel uit. Ja, wie staat er het beste voor en wat levert dat op? En in die laatste voorspelling zou Nederland 34 medailles halen. En met name de 16 gouden vallen dan op, want het getal van 34, dat, dat is, vorige keer haalden we er 36 Tokio. Kortom, dat getal, dat komt niet zo bekend, maar 16 goud is, zou heel hoog zijn. En het is altijd die gouden range die maakt hoe hoog je op die ranking komt. En dan zou Nederland vijfde zijn volgens deze voorlopige ranking van de Grace Note dan. Precies, we kunnen er niet helemaal op vertrouwen natuurlijk, hè? Nee, ik zou niet gaan zitten en kijken wat heeft Grace Note gezegd en dan weten we de uitslag al. Het zou veel spanning wegnemen. Kijk, het is natuurlijk wel zo dat data liegen niet in de zin dat het getal van bijvoorbeeld 34 wel aardig in de buurt komt. Maar toch nog even, gewoon feitelijk gezien, voor Tokio werden er 48 voorspeld en dat werden er 36. Dus er zat een foutmarge van 25% in. En met name ook bij de gouden medailles, je moet je heel voorzichtig zijn. Nederlanders kunnen zich verheugen op het roeien, kunnen zich verheugen op zeilen, kunnen zich verheugen op baanwielrennen, vrouwenhockey. Dat zijn een aantal gouden medailles waarvan je denkt, ja, als alles normaal verloopt, omdat dat ploegen zijn die al zo lang en individuen zijn al zo lang zo goed zijn, dan zitten daar echt een groot aantal gouden medailles. Bijvoorbeeld Femke Bol krijgt een gouden medaille toegedicht. Dat is natuurlijk omdat die Amerikaanse concurrenten van haar nauwelijks gelopen heeft de afgelopen jaren, dus in die statistieken weinig voorkomt. Maar die is natuurlijk lang niet zeker. Van de Poel op de wegwedstrijd met hele kleine ploeg is natuurlijk een van de grote favorieten. Maar goud, nou, zo kun je er nog een aantal zetten. Het mooie van Olympische Spelen is, er komen altijd een aantal prachtige verrassingen uit van mensen die je niet verwacht. En helaas ook een aantal grote tegenvallers. Dat Nederland een heel serieus sportland is, dat bewijzen deze cijfers wel. En daarin liegen ze ook niet. Maar het aantal en met name de verdeling van de kleur, dat moeten we toch echt de komende twee weken gaan afwachten. Gelukkig, Tom. Daarom, het wordt gewoon lekker spannend. Daarom gaan we ook allemaal zo lekker zitten kijken de komende twee weken. Want je denkt het te weten, maar je weet het nooit. En dat maakt het zo mooi. Tom, dankjewel. I swam across an open sea, only to find what's left of me. My arrow burns for every dream that drifted off in memory. I set them free. Come back again, 'cause the day ain't done. I took my time, we're moving on. I faced my sins, stop questioning if it's all too late. Tomorrow waits, it's underway. We're lost in the dark, living in these wild, wild. Direct met Wastelands. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in het Caribisch gebied. Nu tijdelijk inclusief vliegreis. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Wij geven kinderen uit groep 6, 7 en 8 meer grip op tekst. Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Het advies over zeeschuim is aangescherpt, zonder dat de overheid daar veel rugbaarheid aan heeft gegeven. Het advies is nu kinderen en honden weg te houden van het schuim, omdat er veel van het schadelijke PFAS in zit. Eerder was het advies minder streng. Toen werd aangeraden af te spoelen na strandbezoek en te voorkomen dat kinderen en honden het schuim binnenkrijgen. Taiwan maakt zich op voor orkaan Gemi, die daar later vandaag aan land komt. Behalve windkracht 12 wordt er ook veel regen verwacht. Het openbare leven ligt grotendeels stil in Taiwan. Eerder veroorzaakte de orkaan veel wateroverlast op de Filipijnen en er vielen daar zeker 8 doden. De Amerikaanse geheime dienst heeft presidentskandidaat Trump geadviseerd om geen grote campagne-evenementen meer in de buitenlucht te houden, schrijft de Washington Post op basis van meerdere bronnen. Anderhalve week geleden werd Trump op zo'n buitenbijeenkomst beschoten. En wegwerkzaamheden in Amsterdam leiden tot veel ergernis in de buurgemeente Diemen. Deze zomer wordt er gewerkt aan de A10 en de Eiburglaan in Amsterdam, waardoor veel auto's omrijden. Diemen klaagt dat het sluipverkeer in de gemeente dagelijks een verkeersinfarct veroorzaakt. Amsterdam belooft te bekijken hoe de overlast kan worden verminderd. Bij Weerplaza Marco Wolf. Marco, gaan we de zon veel zien vandaag? Ja, dat komt op zich wel goed. Het is niet zo dat het nu uitbundig het geval is in veel plaatsen in het land. In het oosten, zuidoosten met name, valt ook nog wat hele lichte neerslag. Maar dat trekt wel snel weg naar Duitsland. Dan is het droog en geleidelijk aan meer zon. Meeste zon in de loop van de middag en begin van de avond, waarbij we een matige noordwestenwind hebben en een temperatuur van 21 tot 23 graden. En de komende dagen? Ja, morgen gaat het kwik wat hoger uitpakken, maar dat wil niet zeggen dat het weerbeeld er mooier uitziet. Want we krijgen te maken met wat meer bewolking. Die bewolking drijft in de loop van de nacht al het land in. Het blijft wel droog overigens. Morgen overdag is het op de meeste plaatsen droog. Hoewel in de avond de kans op wat regen, vooral in het zuidwesten, wel toeneemt. Met die zuidwestenwind die we morgen hebben, 22 tot 25 graden. Vrijdag leveren we dan weer in en zitten we op het niveau van vandaag. En vrijdag is sowieso een dag met veel meer regenkansen. Misschien dat het in het noordwesten wat meevalt. Daar ook nog wel wat zon. Verder in het algemeen veel bewolking. En zaterdag is een dubbeltje op zijn kant. Het kan heel nat worden, maar het zou ook mee kunnen vallen. Temperatuur in ieder geval rond de 21 graden. Marco, dankjewel. En Tim, hoe gaat het op de weg? Ja, gaat hartstikke goed. Het is vrij rustig op de wegen vanwege de zomervakantie. Nu wel een kapotte auto. Die is gestrand op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Kom je tegen bij knooppunt Kerensheide. De rechterrijstrook is dicht en vanaf Born is de vertraging 10 minuten. Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl. Hey jij daar! Altijd al gedroomd van je eigen bedrijf? Ga ervoor! Maak een succesvolle start met... heyboekhouden.nl. Samen succesvol boekhouden. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen. Summer sale bij Modenaar. Nu €500 korting op elke inloopdouche. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar. Nu 15 maanden gratis voor starters. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Dit Wie wordt de nieuwe leider van de Britse Conservatieve Partij? Vanaf vandaag kunnen partijleden zich melden om de rol op zich te nemen. Begin deze maand leden de Conservatieven hun grootste verkiezingsverlies ooit. Toen ze bij de Britse parlementsverkiezingen teruggingen van 365 naar 121 zetels. De vraag is hoe het verder moet met de partij die traditioneel zo de politieke geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk bepaalt. Correspondent Fleur Launsbach in Londen. Fleur, komt daar dan nu meer zicht op zo langzamerhand weer, op die toekomst? Ja, dus vanaf vandaag begint de race om het leiderschap van de Conservatieve Partij. Maar wel een partij in oppositie, inderdaad. Want grote nederlagen, ja, de grootste in hun geschiedenis, op 4 juli. Ze waren dus 14 jaar lang aan de macht hier. Maar nu hebben ze, nou, ze zijn gereduceerd tot minder dan een kwart van de nationale stemmen en nog maar ongeveer 120 parlementsleden, inderdaad. Terwijl dit is de partij van Winston Churchill en Margaret Thatcher. Dus dat is nogal wat. Dat zijn grote namen uit de geschiedenis. En de partij staat er nu heel slecht voor. En na die verkiezingen bleef het dus best wel stil eigenlijk, na die klap. Maar de vraag hoe het verder moet met de partij. Hoe gaan ze oppositie spelen? Hoe gaan ze zichzelf weer oppakken en van de vloer rapen? Met ook op rechts concurrentie van een rechtsere partij, Reform. Die lijkt een beetje de PVV van Nigel Farage, die partij. En op links, nu heeft Labour groot gewonnen. Dus welke kant moeten ze nu op de komende jaren? Nou, daar, het lijkt inderdaad wel dat er nu in ieder geval iets meer zicht op komt. Want die leiderschapsrace begint vandaag. En het begint vandaag. Hoe ziet hij eruit? Wanneer weten we wie de nieuwe conservatieve leider is? Ja, het gaat dus best wel lang duren. Veel langer dan verwacht. 3 maanden tot en ook over de partijcongressen heen in oktober. En het is een soort van afvalrace geworden. Wat nu alweer grappend wordt vergeleken met Love Island. Zo'n reality show waar steeds mensen worden weggestemd. Maar er zullen waarschijnlijk meer dan 10 mensen zich gaan melden, kandidaten. En dan wordt er dus maanden over gedaan om steeds mensen weg te stemmen. En uiteindelijk pas op 2 november weten we wie de partij in oppositie gaat leiden. En wat betekent dat intussen dan voor Rishi Sunak? Want ja, die heeft zijn ontslag ingediend als premier. Maar is totdat die nieuwe er is wel partijleider? Ja, dus inderdaad best wel een lastige positie voor de ex-premier Rishi Sunak. Waarschijnlijk had hij dit niet verwacht en is hij hier niet blij mee. Want hij trad dus inderdaad af als premier op 4 juli na die verkiezingen. Maar hij had gezegd, ik ga het voortbewaken tot er een nieuwe leider is gevonden. Maar ik denk dat hij daar nu van baalt. Want die zoektocht gaat dus maandenlang duren. En in de tussentijd zit hij natuurlijk niet in een comfortabele positie. Hij krijgt ontzettend veel kritiek als oud-leider van de partij die de partijen verkiezingen in heeft geleid en waarin ze dus historisch hebben verloren. En natuurlijk tijdens deze dat die nieuwe kandidaten zichzelf proberen te profileren, zullen ze ook hem enorm gaan bekritiseren. Dus hij moet eigenlijk nu de boel bij elkaar houden, oppositie voeren als een soort van interim en wekelijks het vragenuurtje leiden, maar ook een soort van boksbal spelen voor de kritiek van de kandidaten die hem proberen op te volgen. En je zei dat er best wel wat mensen toch klaar zullen staan om het in ieder geval te willen. Is ook duidelijk wie dat zijn? Ja, dus ik zal er een paar uitlichten. Het belangrijke is dat de partij eigenlijk verdeeld is in een iets meer gematigd centrum en een meer radicale rechterflank. En ik denk van twee kanten zullen kandidaten zich melden. Een van de favorieten die wel goed is om even uit te lichten is Kemi Badenoch. Zij is de voormalig minister van Economische Zaken. Zij kan redelijk die twee kanten verenigen. Dus daarom is zij ook favoriet. Ze heeft best wel nuchtere, rake taal. Dat zou ook wel goed werken in oppositie. Maar je hebt ook een meer centrumkandidaat. Tom Tugendhat bijvoorbeeld, dat is een oud-militair. En je hebt op rechts ook best wel een opvallende kandidaat. Dat is Zwelle Braverman, dat is de voormalig minister van Binnenlandse Zaken. En die zorgt best wel vaak voor commotie. Zij zegt bijvoorbeeld dingen als dat het Verenigd Koninkrijk uit het Europese Verdrag van de Mensen van de Rechten van de Mens moet stappen. Dat zij, als ze in Amerika zou wonen, op Trump zou stemmen. Dat ze, een andere hele beroemde opmerking, dat ze een hekel heeft aan linkse advocaten en The Guardian lezende, politiek correcte, tofu etende mensen. Dus, okay. Dus een vrij leuke opmerkingen maakt. Nou, het is in ieder geval duidelijk. maar dus wie het wordt bepaalt ook wel heel erg de koers die ze gaan varen als partij. Ja, ja, dus degene die de partij gaat leiden, dat gaat best veel zeggen over welke politieke richting de partij opgaat de komende jaren in oppositie. En of ze ook misschien weer een comeback kunnen maken in de toekomst. En de vraag over wat ging er nou mis op die verkiezingen op 4 juli... hoe kan het dat deze partij zo enorm historisch is verslagen... dat wordt ook door verschillende fracties binnen de partij anders beantwoord. Hè. De rechterkant zegt het komt omdat we niet hard genoeg zijn opgetreden tegen migratie... en niet genoeg belastingverlaging hebben doorgevoerd. Terwijl meer de centrumkant van deze partij die zegt... we moeten juist opereren vanuit het politieke centrum... Zie de winst van Keir Starmer. De Labour-partij die heeft zijn partij ook naar het midden getrokken. En dat is blijkbaar wat mensen willen. Dus wie het leiderschap van de partij op zich gaat nemen... gaat heel veel bepalen in wat voor politieke richting deze partij opgaat. En ook wat het landschap van de Engelse politiek gaat zijn. Fleur, dankjewel. Correspondent Fleur Lounsbach. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Van Mexico tot Peru, door heel Zuid-Amerika zijn de Plaza de Toros, de stierenvechtarena's, historisch gevuld met publiek. Maar de eeuwenoude traditie raakt wel uit de gratie. Colombia is inmiddels het vijfde land in Latijns-Amerika dat de traditie verbiedt. Het plan was er al, nu heeft de president ook zijn handtekening onder de wet gezet. Correspondent Boris van der Spek vanuit Mexico-stad. Boris, in Colombia is het stierenvechten per 2027 dus volledig verboden. Tot die tijd een overgangsperiode. Is dat dan wel nu al te merken? Nou, Gustavo Petro, de president van Colombia, is eigenlijk al zijn hele politieke loopbaan tegenstander van deze stierenvechten. Dus we zagen het al aankomen. En toen hij nog burgemeester was van Bogota, probeerde hij het stierenvechten al te verbieden. Ja, we zijn nu 12 jaar later en hij zet zijn verbod van stierenvechten echt door. Ook met veel steun van de progressieve bevolking. Dus ja, het betekent gewoon voorlopig geen gevechten meer. Dat is wat we er nu van merken. En vanaf 2027 zal er een volledig verbod zijn in Colombia. En moeten dus al die stierenarena's, al die plazas de toros omgevormd worden tot concertzalen bijvoorbeeld. En al die mensen die werken in de industrie, die moeten nieuwe banen vinden. Dus het is geleidelijk, maar wel heel definitief, vanaf 2027 geen stierenvechten meer in Colombia. Ja, daarbij zijn ze het vijfde land in Latijns-Amerika, na Argentinië, Chili, Uruguay en Brazilië. Waarom is stierenvechten toch steeds minder populair? Nou, in die genoemde landen die je noemde, werd stierenvechten mede verboden, omdat het een sport was die een beetje tot de elite behoorde. Een conservatieve klasse die het nog deed. En met name jongeren waren steeds minder geïnteresseerd in de wat ze een sport noemen. Daarnaast had je in die landen echt progressieve regering ook die stierenvechten wilde verbieden. En dat is in Colombia dus met Petro hetzelfde verhaal. In recente peilingen zag je gewoon dat stierenvechten steeds minder populair werd. Met name onder jongeren. En Petro wilde dus ook vanaf. Dus ja, er was gewoon minder draagvlak onder de bevolking om er nog mee door te gaan. Waar jij woont, in Mexico-stad, daar was stierenvechten 2 jaar lang verboden. Maar begin februari stond een rechtbank het stierenvechten ineens weer toe. Is Mexico daarmee dan een uitzondering? Ja, daar is het zeker mee een uitzondering. Hier gaat de sport voorlopig door. En in Latijns-Amerika, zoals ik al zei, is al heel veel onder de bevolking. Ja, iedereen zegt zoiets van waarom doen we dit nog? Er zijn echt een paar dorpen, een klein deel van de bevolking die dit nog wil doen. Een oude traditie. Maar hier in Mexico blijkt dat het toch nog wel draagvlak is. En ook onder de politiek is nog niet echt voldoende steun om echt een definitief verbod in te voeren. Dus er is wel veel strijd gevoerd om het echt te verbieden. Het is een kwestie van tijd voordat het daadwerkelijk gebeurt. Maar voorlopig hier in Mexico, een paar van de landen hier nog in Latijns-Amerika en dus Mexico vooral, kan het stierenvechten nog gewoon doorgaan. Je had het al over Colombia, dat mensen die nu werk hebben door het stierenvechten andere banen moeten zoeken. Blijkbaar gaat er ook echt wel veel geld in om in het stierenvechten. Zal het wat dat betreft makkelijk zijn om het helemaal te verbieden of juist moeilijk? Nou, er is nog steeds heel veel tegenstand. Het is inderdaad een sport die vooral onder de conservatieve Colombianen nog steeds heel populair is. En ja, het zal verboden worden in de grote arena's. Misschien in het platteland zal het nog doorgaan. Maar inderdaad, de mensen, die daar al decennia lang of generaties lang soms hun geld in hebben verdiend, die moeten wel iets anders gaan vinden. Maar ja, de kans bestaat dat het nog op de plattelandsplek in Colombia nog door zou gaan. Maar over het algemeen is het wel, ja, zolang het is verboden, dan kan het echt niet doorgaan. En men zag het wel aankomen. Dus het is al echt al langzaam aan het afbouwen. En er is dus ook vooral gewoon minder enthousiasme, minder interesse vanuit met name de jongere generaties in Colombia. Boris, dankjewel. Correspondent Boris van der Spek. Aan de Braziliaanse kust zijn de haaien haai, lezen we bij CNN. Biologen hebben ontdekt dat haaien voor de kust van Brazilië veel cocaïne bevatten, vooral in de spieren en lever. Marinebiologen onderzochten 13 scherpsnuithaaien en deelden hun bevindingen met CNN. Ja, het mogen duidelijk zijn, de mens is hier de schuldige. De cocaïne is in het water gekomen via drugslabs of door het rioolwater van gebruikers van cocaïne. Wat het effect is van de drugs op de haaien moet nog worden onderzocht. Maar in eerdere studies bleek dat forellen en palingen daar verslaafd aan kunnen raken. En die kunnen bijvoorbeeld ook ontwenningsverschijnselen vertonen. Yeah. Als ze dan een tijdje even geen cocaïnewater in de buurt hebben, zeg maar. Twee duikers in Dordrecht hebben een heldendaad verricht tijdens het zoeken naar een verloren verlovingsring in het water. Dat soort dingen opduiken doen ze wel vaker, maar tijdens deze zoekactie zagen ze hoe een meisje kopje onderging en werd meegetrokken door de stroming van de vaargul. De mannen bedachten zich geen moment, vertellen ze aan Hart van Nederland. Rob, de mede-collega, zeg maar, die trok direct de vin aan en dook het water in. Ik ben direct gaan rennen met de veiligheidslijn. Hem geïnstrueerd om eigenlijk alles in de gaten te houden. Er gaat echt wel wat om in dat koppie. De paniekogen die ze had toen ze in het water uitkwam. Het hoesten, proesten en het dankjewel, dankjewel, dankjewel. Ja, en toen ging het geredde meisje in Dordrecht vandoor met vrienden. Eigenlijk willen de duikers haar nog wel terugvinden. Voor een stukje nazorg, zegt een van hen. En als ouders wil je dit toch ook weten, lijkt mij. Want het meisje ging ook zwemmen op een plek waar het niet mocht. Dus inderdaad, toch wel goed om even nog aandacht voor te vestigen. Vrijdag, dat is de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. En er gaan allerlei geruchten over wie daar optreden. Mogelijk ook Celine Dion. Lang stond ze niet op het podium door een zeldzame ziekte. Maar de Canadese zangeres is deze week gespot in Parijs. En een van de vele fans die dat zagen zegt tegen de BBC dat ze het geweldig zou vinden om Celine Dion in de openingsceremonie te zien. Oh, maar ce serait incroyable, vraiment. J'adorerais. Ongelooflijk zou het zijn, werkelijk, als dat zou doorgaan, zegt ze. Ook de Franse president Macron heeft gezegd dat het fantastisch zou zijn als Celine Dion optreedt bij de openingsceremonie. Het is inmiddels al een zaak van nationale orde, blijkbaar. Hij zei het in een interview waar ook nog een heleboel andere dingen werden besproken. Verder zei Macron met een glimlach niet te willen verklappen welke verrassingen er allemaal gepland staan voor de opening van de Spelen. Overigens, Lady Gaga is ook gesignaleerd, dus daarvan gaat ook de suggestie. Lady Gaga? Ja, precies. Dat zou op zijn Frans inderdaad ongeveer zo worden. We gaan het allemaal zien komende vrijdag. Ja, de Spelen staan dus op punt van beginnen. Eigenlijk is de belangrijkste sportprestatie van het jaar al geleverd. In Australië wilde de man het wereldrecord typen met je neus breken. Met zijn neus moest hij op een toetsenbord alle letters van het alfabet aanraken met elke keer een spatie ertussen. Dat lukte hem in 20 seconden en 51 honderdste, is te horen bij 7 News Adelaide. Stop. Oeh. Yes. 20 seconden en 51 honderdste. Dat lukt me niet eens met mijn vinger, maar, volgens mij. Maar, waarom? Waarom? Waarom? Omdat het kan. En omdat het al een keer gedaan was. Want het vorige record stond op 25,66 seconden. Dus een dikke 5 seconden sneller ook nog. Maar deze nieuwe prestatie, neustypen, moet nog wel officieel worden goedgekeurd. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Er is maar één file te melden, dat gaat hartstikke goed op de wegen. Op de A2 een korte file, Eindhoven-Maastricht, tussen Born en knooppunt Kerensheide. 7 kilometer, 20 minuten vertraging, komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is voorlopig afgesloten. U2, Where the Streets Have No Name. Oosterhout is in de ban van 21 bomen. Mogen die worden gekapt of nou juist niet? Vandaag doet de Raad van State uitspraak in een al lang slepende zaak die het inmiddels is. Verslaggever Lennart Zwols, je bent in Oosterhout. Wat is er aan de hand? Ja, het gaat dus om 21 bomen hier. Grote volwassen bomen, eiken, beuken, acacia's. En die staan hier in een mooie rij langs de weg. Het is best een drukke weg, dus het kan zijn dat je ondertussen wat auto's voorbij hoort razen. En zo'n 10, 20 meter verderop, daar staat een monumentaal pand met een rieten dak. En nou, de bewoner van dat pand, die zegt, die bomen blokkeren het licht, waardoor mijn riet niet goed kan opdrogen en het dak dus kan beschadigen. Nou, die bewoner, die hebben we geprobeerd om te spreken, die wil ons helaas niet te woord staan. Wie ons wel te woord wil staan, is John Sips van Milieuvereniging Oosterhout. John, waarom zijn deze 21 bomen nou zo belangrijk? Ja, goedemorgen. Die zijn heel belangrijk. Het zijn een onderdeel van een bosgebied dat aansluit hier aan de achterkant van de Vrakkelse Hei. En het is een verbindingszone voor allerlei dieren en planten en vogels. Dus die mogen niet weg? Nee, wij vinden dat die niet weg mogen, nee. De bewoner hiernaast, hè, in het monumentale pand, die zegt, ja, mijn rieten dak kan daardoor beschadigen. Wat vindt u van dat argument? Ja, kijk, een rieten dak is geen onderdeel van een monument. Hè. Ik bedoel, dat is inherent. Om een aantal jaren moet je dat gewoon vernieuwen. Dus dat vinden wij sowieso plus. Het riet was niet van zulke hele beste conditie. En ook niet van een goede soort. Dat hebben we ook laten onderzoeken. Dus, zijn eigen bomen in de tuin mogen wel blijven staan, bij wijze van spreken. Dus het is heel raar. Ja, want als we hier naar de tuin kijken, inderdaad, staan er in zijn eigen tuin ook bomen. En daar is niks over gezegd. Nee, die blijven gewoon staan. Dus, en een aantal jaren geleden heeft de gemeente al een deel bomen eruit gezagen. Ja, nee, blijkbaar niet geholpen of niet genoeg naar zijn mening. En deze 21 bomen, hè, waar het nu om gaat, die staan op gemeentegrond. Mag de gemeente dat dan zomaar kappen of wat zijn die regels? Nee, in het voorheen, toen de zaak speelde, die speelde al meer dan 2,5 jaar, had de gemeente nog een kapverordening. En wij zijn toen met de milieuclub zijn wij naar de gemeente gegaan bij de bezwarencommissie. En die heeft ons in het gelijk gesteld, omdat de gemeente niet kon onderbouwen wat voor argumenten er nodig waren voor die rietenkap. En de rechter en die heeft dat dus ook vernietigd. En we waren natuurlijk reuze blij dat de bomen en een stukje natuur bewaard kon blijven. Alleen gaandeweg de procedure heeft de gemeente de spelregels aangepast. En vorig jaar in juli, net voor de zomervakantie, heeft het college beslist de kapvergunning af te schaffen en een nieuw bomenbeleid te maken. En dat betekent dat de gemeente dus bomen kan kappen zonder inspraak of iets van de burger nog. En even voor de duidelijkheid, ze hebben dus die kapvergunning voor de gemeente zelf afgeschaft. En daar zijn jullie als milieuvereniging helemaal niet bij betrokken? Nee, wij hebben namelijk een overleg met het Groene Tafel. Dat is een soort bijeenkomst van een aantal groene partijen. Hè. Daar zit onder andere de IVM bij, de Bomenstichting, Stal Bosbeheer Natuurmonumenten, een aantal groene partners rondom de gemeente Oosterhout. En daar is helemaal niks over verteld. Dus voor ons kwam er als een donderslag bij helder hemel dat dus vorig jaar in juli afgeschaft is. Ja, dus u zegt eigenlijk de gemeente heeft die kapvergunning afgeschaft. Onder andere om het mogelijk te maken deze 21 bomen zomaar te kunnen kappen. In een eerste aanzet om de vergunning af te schaffen was, omdat de gemeente nogal eens een keer op de vingers wordt getikt door allerlei maatschappelijke organisaties en door de burgers, omdat de gemeente nogal wat bomen en wat groen kapt rondom deze gemeente. En een van de argumenten was van, we willen daar eigenlijk niet meer dat we iedere keer naar de rechter moeten gaan, omdat er een of andere club ons dwarsboomt. En dat was een van de argumenten om het bomenbeleid af te schaffen. Dus voorkomen inderdaad dat deze zaken als deze kunnen worden aangespand. Astrid, je hoort het, een verontwaardigde milieuvereniging in Oosterhout hier. Over een uurtje ongeveer spreek ik ook met een wethouder van de gemeente Oosterhout en dan gaan we ook hun verhaal horen. Verslaggever Lennart Zwolfs. Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. De vader van Romané Rodriguez is ongeneeslijk ziek. De dokter heeft ons opgebeld. Hij zegt dat mijn vader deze nacht zou komen te overlijden of anders binnen 24 uur. Romanee heeft tot dan toe nooit nagedacht over wat doodgaan inhoudt. Opeens heeft mijn vader zijn ogen open. Hoe kan dit? Hoe gaat dat eigenlijk, sterven? En dan krijgen mensen een heel typisch adempatroon. Kan wel 10 tot 40 seconden stoppen met ademhalen. Deze week in Docs, Doodzonde. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. En ja, hallo, dat regelen we toch lekker zelf? De SharePeople AOV scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. Nu naar Aldi voor heerlijk gekruide scharrelkip shawarma. 1 ster beter leven, 500 gram voor maar €4,99. Tuurlijk wel, Aldi. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. Nu naar Aldi voor Trader Joe's Pinda Cashew Mix 400 gram voor maar €3,49. Heeft uw kind moeite met rekenen? Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Ga naar foutloosrekenen.nl. Nu naar Aldi. 1 kilo tostomaten voor maar 69 cent. Die vind je deze week nergens goedkoper. Knalrood en knalvoordelig? Tuurlijk wel. Aldi. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. VN-organisatie UNICEF maakt zich zorgen over sterfte onder jonge kinderen door hittegolven. En de Trump-campagne gaat voorlopig geen bijeenkomsten in de buitenlucht houden. Een overzicht van het nieuws, Wouter Waldmoet. De Secret Service heeft de Amerikaanse presidentskandidaat Trump geadviseerd om geen grote campagne-evenementen meer in de buitenlucht te houden. Dat schrijft de Washington Post op basis van meerdere bronnen. Anderhalve week geleden werd Trump op zo'n buitenbijeenkomst beschoten. Een van zijn aanhangers kwam om het leven. Agenten van de Secret Service zouden hun zorgen over de veiligheid in de open lucht hebben gedeeld met de top van de Trump-campagne. Volgens de Washington Post is het campagneteam nu op zoek naar overdekte locaties, zoals basketbalstadions en andere zalen waar duizenden mensen in passen. De overheid heeft een advies over zeeschuim in stilte aangescherpt. Kinderen en honden moeten helemaal niet meer in het schuim spelen, omdat er veel PFAS in zit. Eerder was het advies beperkt tot afspoelen na strandbezoek en voorkomen dat kinderen of honden het zeeschuim inslikken. PFAS kan onder meer invloed hebben op het immuunsysteem of schade aan lever en schildklier. In België gold het aangescherpte advies voor zeeschuim al langer. Het linkse politieke blok in Frankrijk heeft een onbekende ambtenaar naar voren geschoven als premierskandidaat. Het is Lucie Castet, een 37-jarige econoom. Links won begin deze maand de verkiezingen in Frankrijk, maar heeft geen meerderheid. Het is daarom de vraag of Castet ook echt de premier wordt. Taiwan maakt zich op voor orkaan Gemi, die daar later vandaag aan land komt. Behalve windkracht 12 wordt er ook veel regen verwacht. Werknemers en scholieren hebben vrijgekregen. De meeste vluchten zijn geannuleerd en de beurs van Taiwan blijft dicht. Het leger staat klaar om te kunnen helpen in noodgevallen. Gemi komt uit de Filipijnen, waar de orkaan veel wateroverlast veroorzaakte. En er vielen zeker 8 doden. Ruim 600.000 mensen moesten vanwege overstromingen en aardverschuivingen in de Filipijnen hun huis uit. Als Gemi Taiwan heeft verlaten, trekt de orkaan richting het zuidoosten van China. De asielopvang heeft vorig jaar €2,7 miljard gekost, staat in het jaarverslag van opvangorganisatie COA. Ruim 1 miljard meer dan het jaar ervoor. Die stijging komt vooral doordat er veel dure noodopvanglocaties nodig zijn. Die kosten gemiddeld bijna €70.000 per bewoner per jaar. Meer dan het dubbele van de gewone opvang. Verder nam het aantal mensen in de opvangcentra vorig jaar met een kwart toe. Niet alleen door een hogere instroom, maar ook doordat asielzoekers langer in de opvang blijven als gevolg van slepende procedures en een tekort aan woningen. De Britse bluesmuzikant John Mayall is overleden. Hij gold met zijn band The Bluesbreakers als de godfather van de Britse blues. In zijn band speelden in de jaren 60 muzikanten die later zouden uitgroeien tot wereldsterren, zoals Eric Clapton en Mick Fleetwood. John Mayall was 90 jaar.

En of dat consequenties gaat hebben voor het Spoorse product op lange termijn, dat weet ik niet. Een voorbeeld dat het opdricht in dat opzicht wel sprekend is, is dat bijvoorbeeld als je het hebt over schepen. Collega's van Rijkswaterstaat die zijn bijvoorbeeld echt druk bezig met scenario's op de lange termijn. Van, is er altijd wel scheepvaart mogelijk in tijden van droogte? Soms is het water zodanig ondiep dat we met elkaar moeten vaststellen dat dat scheepvaartproduct op de lange termijn misschien anders ingevuld moet worden dan nu het geval is. En dat zou ook voor het Spoorse product kunnen. Ja, het zou kunnen zijn dat er wat vaker treinen niet kunnen rijden. Op de lange termijn sluit ik dat niet uit. Nee, dat heeft ook te maken natuurlijk met de vraag van hoeveel geld willen wij voor vervoersmodaliteiten inzetten ten opzichte van andere belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen zoals zorg en onderwijs natuurlijk. Ja. Zei René Peusens, techniekstratege bij ProRail. Volgens NRC heeft de Nederlandse Zorgautoriteit eerder dit jaar een inval gedaan in het hoofdkantoor van Comet. Zeker 10 medewerkers van de Zorgautoriteit waren volgens NRC 2 volle dagen op het hoofdkantoor van Comet in Maastricht om administratie op te eisen en om medewerkers te ondervragen. De toezichthouder doet onderzoek bij de inmiddels failliete huisartsenketen vanwege een vermoedens van zorgfraude. Op zeer korte termijn wordt volgens het AD duidelijk of een nieuw medicijn tegen Alzheimer ook in Europa wordt toegelaten. Dit middel, lecanemab, zou bij 10% van de patiënten het ziekteproces kunnen vertragen. Amerikaanse artsen zijn optimistisch over de eerste resultaten. Daar werd het Alzheimer-medicijn vorig jaar al goedgekeurd. Miljardair Elon Musk zegt dat hij geen 45 miljoen dollar per maand doneert aan de verkiezingscampagne van Donald Trump. In een interview met de conservatieve Amerikaanse commentator Jordan Peterson weerspreekt Musk eerdere berichten dat hij de Republikeinse presidentskandidaat met zoveel geld steunt. What's been reported in the media is simply not true. I'm not donating 45 million dollars a month to Trump. Wel erkende Musk in het interview dat hij geld stopt in het America PAC. Dat is een organisatie die fondsen werft voor politieke campagnes. In Frankrijk is een Russische man opgepakt omdat hij de Olympische Spelen zou willen verstoren, schrijft Le Parisien. Volgens de Franse krant wordt de 40-jarige Rus niet verdacht van terrorisme, maar van spionageactiviteiten. Hij zou informatie hebben doorgespeeld aan een buitenlandse mogendheid om conflicten uit te lokken tijdens de Spelen in Parijs. En de stichting Schildpaddenopvang wil een verbod op de verkoop van waterschildpadden. Ze worden vaak gekocht als ze nog heel klein zijn. En als ze dan groter worden, laten mensen de schildpadden los in de natuur, zegt de opvangstichting tegen Hart van Nederland. Het beste zou zijn dat in ieder geval de waterschildpadden verboden worden. Dat je ze dus niet zo makkelijk meer kunt krijgen. Mensen die echt waterschildpadden willen hebben, die zouden via een vergunningsstructuur zouden ze dan zo'n dier kunnen aanschaffen. Maar niet meer in de vrije verkoop. Volgens de opvang overleven de schildpadden het vaak wel even in de Nederlandse natuur. Maar uiteindelijk verhongeren ze of worden ze ziek door de kou. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het gaat eigenlijk hartstikke goed op de wegen. Er zijn geen noemenswaardige files, maar wel wat bijzonderheden op het spoor. Allereerst tussen Boskoop en Gouda rijden er geen treinen door een seinstoring. En ook tussen Mariënberg en Nieuw-Amsterdam rijden geen treinen. Dat komt door een sein- en wisselstoring. Het NOS Radio 1-journaal. Astrid Kersenboom. De Nieuw-Zeelandse premier Luxon biedt excuses aan slachtoffers die zijn misbruikt in zorginstellingen. In een net gepresenteerd rapport van een speciale onderzoekscommissie wordt geschreven over dat misbruik. Bij de presentatie ervan stond premier Luxon stil bij de slachtoffers. This is a dark and sorrowful day in New Zealand's history. And as a society and as a state, we should have done better. And I am determined that we will do so. Het is een donkere dag in de Nieuw-Zeelandse geschiedenis, zegt Luxon. En hij zegt ook dat de staat beter had moeten handelen en dat ze dat nu zeker gaan doen. Correspondent Meike Weijers. Meike, wat is er gebeurd in die zorginstellingen? Nou, het blijkt dat er grootschalig fysiek geweld en seksueel misbruik heeft plaatsgevonden. En dat gaat om zorginstellingen van zowel de overheid als van kerkelijke instellingen. Vooral weeshuizen, maar ook instellingen voor gehandicapten. Daar zou dat allemaal gebeurd zijn. En voorbeelden zijn kindermisbruik. Mensen zouden tegen hun wil gesteriliseerd zijn. Er is dus fysiek mishandeld, zoals elektrische schokken die toegediend zouden zijn. En dat onderzoek laat zien dat bewijs hiervoor eerder heel lang onder het tapijt is geschoven. Het gaat ook om een ontzettend lange periode, vanaf 1950 tot 2019. Dus ongeveer 70 jaar lang. En het is ook niet voor het eerst dat we hierover horen. Slachtoffers hebben al eerder aan de bel getrokken en er is al eerder onderzoek gedaan. Maar dit is wel voor het eerst dat echt in kaart is gebracht om hoeveel slachtoffers het gaat. En hoe dat misbruik er ongeveer uitzag. Er zijn meer dan 2300 slachtoffers gehoord in het onderzoek dat meer dan 5 jaar heeft geduurd. Het zijn dus heel veel slachtoffers. Zijn er nog bepaalde groepen die vooral slachtoffer werden hiervan? Ja, het blijkt dat racisme een grote rol heeft gespeeld in de mensen die het meest te maken hebben gehad met dit soort misbruik. Vooral de inheemse Maori, maar ook andere mensen uit de Pacifische eilanden die in Nieuw-Zeeland woonden. En ook gehandicapten waren bovengemiddeld vaak slachtoffer van het misbruik. Van de Maori mensen, kinderen vooral, die in dit soort zorginstellingen zaten, blijkt dat meer dan 80% van hen is misbruikt of mishandeld. En het gaat dus om veel kinderen en jongeren en kwetsbare volwassenen, zoals mensen met een fysieke of een mentale beperking. En hoe wordt hierop gereageerd in Nieuw-Zeeland nu? Ja, het maakt ontzettend veel los. Het is natuurlijk iets wat de laatste jaren al af en toe naar buiten komt. Bij zo'n tussenrapportage van deze commissie. Maar ja, nu het allemaal zo op tafel ligt, is wel echt duidelijk dat er nog heel veel werk te doen is om dit te gaan verwerken. Want er lopen gewoon duizenden mensen rond in Nieuw-Zeeland met een gigantisch trauma. Premier Luxen zegt dus, we gaan zeker beter aan de slag hiermee. Wat gaat de overheid doen? De commissie die heeft een hele hoop aanbevelingen gedaan, meer dan 130. Waaronder onder meer excuses, officiële staatsexcuses. En dat heeft de premier toegezegd, dat gaan ze doen op 12 november in het parlement. En dan zullen er ook slachtoffers bij zijn. De commissie heeft ook aangeraden dat de paus excuses maakt en ook de aartsbisschop. Die zijn ook deels verantwoordelijk voor wat daar is gebeurd, zeggen ze. En daarnaast zijn er nog een hele hoop aanbevelingen als het gaat om bijvoorbeeld de nieuwe wetgeving om dit te voorkomen. Ook kijken naar nieuwe onderzoeksteams om te voorkomen dat zoiets weer kan gaan gebeuren. En er moet gekeken worden naar compensatie. En de premier zei vandaag al dat hij verwacht dat er miljarden claims aan gaan komen van slachtoffers. Maaike, dankjewel. Correspondent Maaike Weijers. In het Friese Surhuisterveen waren gisteravond grote wielrenners te bewonderen. Aan de start van de lokale ronde stonden onder andere de Belgische sprinter Jasper Philipsen, Danny van Poppel, Bauke Mollema. Maar de grootste publiekstrekker was toerwinnaar Tadej Pogacar. Verslaggever Joris Kreugel stond in Surhuisterveen bij de start. 3, 2, 1. Zo, cool. In één keer goed. We zijn vertrokken. Het startschot, de renners zijn vertrokken. En hier Jacques Bouw en oud-CDA-Kamerlid Joop Atsma. Allebei inwoners van Surhuisterveen. En de organisatoren van deze 42e profronde. Tienduizenden mensen langs de kant. Er wordt lekker gegeten en gedronken. Hoe voelt dat, Joop? Ja, ik was er de eerste keer bij. Dat was toen met Joop Soetemelk, Jan Raas en andere bekende Nederlanders. Nu de toerwinnaar. Ik moet zeggen, het is nu vanavond fenomenaal. Gele truiwinnaar die eigenlijk de harten van iedereen steelt. En dat vind ik eigenlijk het allermooiste, want dat is een ambassadeur van de wielersport. Is het nou ook een competitie een beetje tussen Boksmeer en Surhuisterveen? Van wie haalt de toerwinnaar binnen? Surhuisterveen staat helemaal op één vandaag in Nederland. Ja, maar hoe krijg je het voor elkaar om de toerwinnaar hier naartoe te krijgen? Ja, goed. Hij heeft zelf al aangegeven. Vorig jaar had hij de keuze gemaakt om hier te komen. Dat ging niet door. Dat zat hem niet lekker. Nou, en dan heeft hij gezegd van nou, ik wil toch het geel nog een keer tonen in Nederland. Wie gaat er winnen? Pogacar. Denna Pogacar. Moet hij winnen? Nou, niemand moet winnen, maar kijk, de toren in het dorp is helemaal in het geel gehuld. Hij staat erop met zijn affiche. Wat zou mooi zijn dat hij dan ook morgen de voorpagina's in de regio haalt. Hij verdient het. Hij verdient het meer dan. Parel heeft laatst gewonnen.

Over ruim een uur is er Stand.nl met Roos Aalman. Roos, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. We gaan het vandaag hebben over de macht van techreuzen. De stelling vandaag, de macht van techreuzen maakt ons te kwetsbaar. Het is een aanleiding van die enorme software-update van CrowdStrike die problemen veroorzaakte vorige week. Het dagelijks leven werd lamgelegd. Patiënten zagen hun operaties afgezegd. Vliegtuigen bleven aan de grond. Sterker nog, luchtvaartmaatschappijen in Amerika hadden 2 dagen na de storing nog altijd problemen om de vluchtschema's te herstellen. Lazen we maandag. Maar ook bij ogenschijnlijk simpele systemen liep het vast. Bussen konden niet rijden. Boodschappen doen werd lastig. Nou, de denker des vaderlands, Marjan Slob, die pleit er in Trouw voor dat we in actie moeten komen tegen deze oppermachtige techbedrijven. Vandaar dat wij hierover praten, aan de hand van de stelling, de macht van techreuzen maakt ons te kwetsbaar. Heeft u last gehad van die storing van vorige week? Maakt u zich zorgen over de macht van techbedrijven? Zou u graag in actie komen, maar weet u niet hoe? Ja, hoe dan, ja. Precies, of zegt u nou, ik heb wel een idee dit op te lossen. Wat is dan het idee? Hoe wil u in actie komen? Misschien bijvoorbeeld via Europese wetgeving? Kunt u daarvoor gaan lobbyen? Probeert u überhaupt zelf te ontkomen aan de diensten van Google en Meta? Of is dat gewoon onmogelijk en heeft u zich erbij neergelegd dat we daar afhankelijk van zijn van die grote techreuzen? Laat het ons weten. U kunt reageren in de Radio 1-app of via 0800-1101. Vakantie, het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in het Caribisch gebied. Waaronder de Nederlandse Antillen en ons privé-eiland op de Bahama's. Nu tijdelijk inclusief vliegreis. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Jij wilt een goede reden om nu de vernieuwde Opel Combo, Vivaro of Movano te kopen? Dit is het laatste jaar dat er op bedrijfswagens een BPM-vrijstelling is. Bestel daarom nu jouw nieuwe Opel bedrijfswagen en profiteer van BPM-voordeel tot wel 20.000 euro. Ga langs bij jouw Opel-verkooppunt of kijk op opel.nl. Opel, voor iedere klus de ideale bus. Ontdek met Holland-Amerika-lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in het Caribisch gebied. Nu tijdelijk inclusief vliegreis. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? NPO Radio 1. De hoofdpunten van nieuws, Wouter. Taiwan maakt zich op voor orkaan Gemi, die daar later vandaag aan land komt. Naast windkracht 12 wordt er veel regen verwacht. Het openbare leven in Taiwan ligt grotendeels stil. Eerder veroorzaakte de orkaan veel wateroverlast op de Filipijnen. Daar vielen zeker 8 doden. Het overheidsadvies over zeeschuim is stilletjes aangescherpt. Het advies is nu kinderen en honden weg te houden van het schuim, omdat er veel PFAS in zit. Eerder werd alleen aangeraden af te spoelen na strandbezoek. De overheid noemt het geen aanscherping, maar alleen een andere woordkeuze. De Amerikaanse Secret Service heeft presidentskandidaat Trump geadviseerd om geen grote campagne-evenementen meer in de buitenlucht te houden, schrijft de Washington Post op basis van meerdere bronnen. Anderhalve week geleden werd Trump op zo'n buitenbijeenkomst beschoten. En wegwerkzaamheden in Amsterdam leiden tot veel ergernis in de buurgemeente Diemen. Deze zomer wordt er gewerkt aan de A10 en de Eiburglaan in Amsterdam, waardoor veel auto's omrijden. Diemen klaagt dat het sluipverkeer in de gemeente dagelijks een verkeersinfarct veroorzaakt. Amsterdam belooft te bekijken hoe de overlast kan worden verminderd. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, krijgen we veel zon vandaag? Ja, dat gaat wel lukken, denk ik. Niet overal begint de dag even zonnig, want in het zuidoosten is de bewolking nog dikker. Misschien nog een laatste druppeltje motregen, dat zou ook nog kunnen. Maar dat trekt wel naar Duitsland weg en dan is het de rest van de dag droog. De zon krijgt steeds meer ruimte. Aan het eind van de middag zal de meeste bewolking wel opgelost zijn. En dat betekent een vriendelijk plaatje. Noordwestenwind is matig van kracht, maar zo rond kracht 3. En de temperaturen lopen op naar 21 graden in het noordwesten tot 23 in het zuidoosten van het land. En hierna ook nog zon? Nou, het wordt wel wat lastiger, want geleidelijk neemt de bewolking toe in de nacht. Voordat die bewolking het oosten bereikt, kan het daar nog flink afkoelen tot onder de 10 graden. Maar met het binnenlopen van de bewolking zal de temperatuurdaling wel stokken. En morgen overdag hebben we dan toch wel wat bewolking. In het oosten nog wat zon. Misschien dat er een druppeltje regen valt, maar op de meeste plaatsen blijft het tot de avond droog. Dan van het zuidwesten uit wel toenemende kans op wat regen. De wind is zuidwestelijk geworden morgen en dat betekent iets hogere temperaturen. 22 tot lokaal 25 graden in het zuidoosten van het land. En die temperatuur valt dan de dagen daarna weer wat terug naar 21 tot 23 graden. Met vrijdag wat meer nattigheid, behalve misschien in het noordwesten. Zaterdag is er ook kans op regen en zondag knapt het weer op. Marco, dankjewel. Ster. Al

Precies, precies. Want eigenlijk voor de vogel is het heel erg belangrijk dat die vliegbewegingen voorspelbaar zijn. En dat gaat vaak al heel automatisch goed. Hè. Bijvoorbeeld straaljagers die op het oefenterrein vliegen. Ja, die vliegen bepaalde doelen aan. En die doelen liggen op vaste locaties. Dus die straaljagers maken eigenlijk steeds dezelfde rondjes. Ja. Dus ja, zodra die vogels eenmaal weten, valt de verstoring vaak mee. Maar want als vogels verstoord worden, wat is voor hen het effect? Waarom kan dat vervelend zijn voor ze? Nou, dat kan best wel grote effecten hebben. Want vogels moeten opvliegen. En dat kost veel energie. En ze verliezen daardoor ook tijd die ze anders hadden kunnen gebruiken om bijvoorbeeld naar eten te zoeken. Dus dat kan bijvoorbeeld in het broedseizoen kan het ook leiden dat bijvoorbeeld eieren koud worden of dat de kuikens alleen worden gelaten. Maar ook in de winter is het problematisch, want nou ja, dat is juist de periode waarin ze juist veel energie nodig hebben. Nou ja, en als ze dan verstoord worden, dan verspillen ze eigenlijk energie die ze eigenlijk hadden moeten gebruiken om straks weer bijvoorbeeld terug naar het noorden te trekken. Zij bioloog Henk-Jan van der Kolk. Het ontbreekt de Nederlandse sporters de komende weken aan niets in Parijs, is te lezen in het AD. Journalisten mochten gisteren het Olympisch dorp in Parijs bezoeken. Een enorm complex met appartementenblokken, waarvan één blok voor de Nederlanders. Het AD beschrijft de gezamenlijke ruimte van Team NL met onder meer een PlayStation, bordspelletjes en een koffiehoek met barista. Doe maar. En er is ook een kelder met krachthonk. Op het gebouw van de Nederlandse sporters zit een grote teller. En daar komt dan het aantal gewonnen medailles op te staan. In de Telegraaf gaat de Nederlandse chef de mission Pieter van den Hogeband in op het meest hardnekkige gerucht over het Olympische dorp. Elke keer komt bij de Spelen weer terug dat de sporters daar ontelbaar veel wilde nachten beleven. Dit is een goede gelegenheid om voor eens en voor altijd afscheid te nemen van die mythe, zegt van den Hogeband in de krant. Onze sporters reizen af om te presteren in Parijs. Het zijn professionele sporters die zich niet laten afleiden door dit soort zaken. En bovendien, het merendeel heeft een serieuze relatie. Ik snap dat het smeuïge verhalen oplevert, maar het is echt grote onzin. Aldus Pieter van den Hogeband. Harry's brute benen, dat is de kop in de Volkskrant bij een artikel over de onwaarschijnlijke kracht van baanwielrenner Harry Lafrijsen. Hij gaat naar de Spelen voor medailles op de sprintnummers. Op de Spelen in Tokio pakte hij daarop al 2 gouden en 1 bronzen medaille. En dat deed hij dus met bijna onmenselijke benen. De Volkskrant schrijft dat Lafrijsen met die benen al eens een stadsfiets aan Gort reed. En dat zijn piekvermogen bijna 2 keer zo hoog ligt als bij sprinter Dylan Groenewegen. Om het nog iets concreter te maken, Lafrijsen kan in de sportschool met 1 been een gewicht wegdrukken van 440 kilo. Zo. Met 1 been. En na al dit Olympische geweld nog even naar voetbalclub Go Ahead Eagles. De Deventeraren spelen morgenavond in eigen huis tegen SK Brann uit Noorwegen in de tweede voorronde van de Conference League. Daarvoor moest de Adelaarshorst van de UEFA wel wat aanpassingen ondergaan. Zo zijn de lampen in de verlichtingsmasten vervangen voor meer lichtopbrengst. De lichtmasten zelf die mogen blijven staan. En die stonden er ook al bij de vorige en enige Europese wedstrijd in het stadion in 1965. Het waren oorspronkelijk 4 elektriciteitsmasten die een oud bestuurslid van Go Ahead in het weiland had zien liggen. En die doen dus nog altijd dienst. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Door wegwerkzaamheden op de A10 aan de oostkant van de Ring van Amsterdam. Nu file op de A5 vanuit Hoofddorp. Vanaf Westpoort file tot aan de aansluiting met de A10. 3 kilometer met ongeveer 20 minuten extra reistijd. I got real tears running down my face. I got real fears waiting to be faced. But I'm still here. It's another day and I'm still here. I got blue skies. Open up above me, let me hold you tight. Tell me that you love me, it's a new light. Oh, nothing's ever felt more real. Hold me close, crazy light. I'm living at the speed of light. Time and grace around me. As I sit and wonder why. Than I run, faster than I follow, flow, faster than I want. I look around and realize that you're the only one. Yeah, you're the only one.

uitbeelden van de bewegingen. Inderdaad je oordeel aftrekken, omdat hij natuurlijk zijn eigen oordeel af heeft gesneden. Dat soort dingen proberen we echt te vertalen. Net als de schilderijen van Van Gogh sprong ook het Nederlandse synchroonzwemduet in het oog. Tijdens het afgelopen EK en WK waar de zussen de Brouwer medailles pakten. Ja, heel veel landen hebben gewoon gezien, oké, deze strategie werkt dus heel goed. Dus we weten ook zeker dat zij hierop gaan inspelen. Oh, dus de volgende die komt met Rembrandt? En, dat niet zozeer, maar in ieder geval wel belangrijk vinden om het artistieke dus weer terug erin te laten zien. Dus we hopen dat wij daar nog steeds wat stapjes in voor kunnen blijven. Maar dat wordt gewoon spannend voor de komende wedstrijden. Vincent's work is paving the way for modern art. Hebben jullie dan zelf er ook wat mee met Vincent van Gogh en met die schilderijen en zo? Of is het gewoon dat het heel mooi past in het thema? Nee, je wist natuurlijk wel wie Vincent van Gogh is. Je hoort er genoeg over. Nog even naar het museum gegaan en zo? Vroeger zijn we daar wel eens geweest. Maar nu ga je toch wel wat meer daarop inspelen en inlezen. Dus kom je daar ook wat meer over te weten. Maar uiteindelijk is voor ons belangrijk dat we het ook in het water laten zien. Noortje en Brechtje de Brouwer. Het is 9:06. De Raad van State doet straks uitspraak in een zaak over de kap van 21 bomen in Oosterhout. De eigenaar van een monumentaal pand wil ze gekapt hebben, maar Milieuvereniging Oosterhout is het daar niet mee eens. Hoorde verslaggever Lennart Wolfs daar vanmorgen al eerder over, toen met de Milieuvereniging. Lennart, waarom moeten die bomen weg? Nou, die bomen die staan hier op een perceel, op gemeentegrond. En overigens ook langs een drukke weg. Dus het kan zijn dat je wat auto's voorbij hoort razen. Maar op het perceel naast die bomen staat ook een monumentaal pand. En de bewoner van dat pand die zegt... de bomen laten te weinig licht door. En daardoor kan het rieten dak van mijn woning niet goed opdrogen en beschadigd raken. Nou, we hebben die bewoner gevraagd om ze een toelichting te geven. Die wil ons helaas niet te woord staan. Wie dat wel wil doen is de gemeente Oosterhout, wethouder... Guus Beenhakker. Jullie zijn meegegaan met het verzoek van die bewoner. Waarom? Op het moment dat een inwoner iets heeft, in dit geval last van onze bomen, de bomen van de gemeente, dan gaan we kijken wat is er precies aan de hand. Is er inderdaad sprake van overlast of zodanige overlast dat we iets moeten met die bomen? In dit geval heeft dat geleid tot een onafhankelijk onderzoek van de vakfederatie Riedekkers, die gespecialiseerd zijn in rieten daken. Daar komt onder andere uit naar voren dat deze bomen inderdaad van invloed zijn op de kwaliteit van het dak of op de levensduur van het dak. En dat heeft ertoe geleid dat we destijds een vergunning hebben verleend. Als ik hier nu kijk, de bomen van de gemeente, maar ook daarnaast in de tuin van de bewoner zelf, staan ook een aantal bomen. Hoeven die niet weg dan? Ja, blijkbaar niet. Ik ben geen boomdeskundige op dat vlak. Maar in de vergunning ging dat inderdaad over deze bomen. Milieuvereniging Oosterhout die is een zaak begonnen. Die wil voorkomen dat die bomen gekapt worden. Wat vindt u daarvan? Dat is een goed recht. Zo kan dat in Nederland. Wij verlenen een vergunning. Daar kan bezwaar gemaakt worden. Dat hebben zij gedaan, omdat zij ergens anders over denken. En dan is er een rechter of een raad van state die daarvan wat mag vinden. Nu is tijdens die bezwaarprocedure van de Milieuvereniging het groenbeleid van de gemeente aangepast. Hè? En een belangrijk onderdeel daarvan is dat er geen kapvergunning meer uitgegeven hoeft te worden bij het kappen van sommige bomen. Hoe zit dat nou precies met die kapvergunningen? Ja, we hebben een aantal dingen aangepast inderdaad vorig jaar aan ons groenbeleid. Met name met het idee om groente te bestendigen en beter te beschermen. Dus we zijn in plaats van in individuele bomen echt gaan denken in structuren. Wijkstructuren en hoofdgroenstructuren. En met name die hoofdgroenstructuren, je moet dat zien als een soort groen snelwegen door de gemeente. Die zijn dus ook belangrijk voor heel de gemeente. Die hebben we goed beschermd. Daar kunnen we ook niet zomaar iets aan doen. Of iemand anders ook niet. Dat moet echt via een besluit van de gemeenteraad gebeuren. En op het moment dat er een boom weggaat, planten we er twee terug. Waardoor we op termijn dus het bomenbestand enorm gaan uitbreiden. En het ook gewoon duurder maken om een boom te kappen. Daar staat tegenover dat de kapvergunning inderdaad is afgeschaft. De kapvergunning gold voor alleen voor gemeentelijke bomen van een bepaalde omvang. Dat is een beetje de slager die zijn eigen vlees keurt ook. Dus wij zijn dat anders gaan doen. Maar nu zegt de Milieuvereniging van dat is toch wel opmerkelijk dat dan tijdens zo'n bezwaarprocedure ineens die kapvergunning wordt afgeschaft. Waardoor dus inderdaad dit soort zaken niet meer aangespannen kunnen worden. Wat vindt u daarvan? Ja, we hebben de wijziging van het beleid, het afschaffen van de kapvergunning aangekondigd. Waarbij we ook weten, er zijn altijd een paar van dit soort zaken. Dat betekent dat je een soort overgangsperiode creëert. En dit is daar een voorbeeld van. Onder het oude beleid is de vergunning verleend. Op het moment is het beleid gewijzigd en zitten we nu in deze situatie. Maar ja, de oude vergunning ligt nu bij de rechter, dus die wordt ook op basis daarvan beoordeeld. Dat is een beetje een ongelukkige timing dus eigenlijk, als ik het zo hoor, maar wel puur toeval. Puur toeval, ja, als je bekijkt bij deze zaak. Nogmaals, we wisten dat er een aantal zaken lopen. Dat is eigenlijk standaard zo. En dat betekent dat ja, een keer ga je het beleid wijzigen. En dan is er een overgang. En dit is een van de zaken waar dat speelt. Ja, en nou ja, over deze zaak horen we over ruim een uur meer. Want dan komt de uitspraak van de Raad van State. Ja, en dan weten we dus ook of die 21 bomen hier mogen blijven staan of omgezaagd gaan worden. Lennart Swolfs in Oosterhout. De Paris. Radio Olympia. Het gaat gebeuren. Uniek. Uniek. Beleef de Spelen met Radio Olympia. Pol 1. Klaver 2. Het gaat gebeuren. Elke Olympische dag. Van 9:30 in de ochtend tot 11:00 s'avonds. Mathieu van der Poel. En wat is die groot? Radio Olympia. Les Jeux Olympiques. De jour en jour. Boordevol sportnieuws uit Parijs. Maar natuurlijk ook al het nieuws uit binnen- en buitenland. Vanaf zaterdag 9:30. Ik voel me goed, het gaat goed. Ik weet wat ik moet doen, maar dit verschil is zo bizar. NOS Radio Olympia. Nederland is Olympisch kampioen. NPO Radio 1. En wat een machtsvertoon, wat een spektakel. Wie luistert, weet meer. Radio Olympia. Co-op heeft nu heel veel aanbiedingen voor de helft van de prijs. Zoals deze week Prinses tonijnstukken, salades of makreel. Diverse blikken voor de helft. En plus Klaverland 48 plus kaasstukken, ook voor de helft. Ga dus snel naar co-op of co-op.nl. Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Duitsland heeft een islamitische organisatie verboden. Onder meer bij de Blauwe Moskee in Hamburg zijn invallen gedaan. En in Nepal is een vliegtuig verongelukt. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. In Nepal is een vliegtuig dat een binnenlandse vlucht maakte bij het opstijgen van de startbaan geraakt en in brand gevlogen. Daarbij zijn volgens lokale media 18 inzittenden omgekomen. Alleen de piloot zou het hebben overleefd en zwaargewond naar het ziekenhuis zijn gebracht. Het toestel was onderweg van de Nepalese hoofdstad Kathmandu naar de centraal gelegen stad Pokhara. Waardoor het vliegtuig van de baan raakte is nog niet duidelijk. UNICEF is bezorgd over de toenemende hittegolven in Europa en Centraal-Azië. Die kunnen vooral voor jonge kinderen gevaarlijk zijn. In 2021 stierven 377 kinderen in deze gebieden door extreme hitte. Meer dan de helft van hen was nog geen jaar. Vooral in de eerste week na de geboorte zijn kinderen kwetsbaar voor oververhitting. UNICEF pleit voor meer maatregelen om kinderen tegen de hitte te beschermen. Zoals het zorgen voor meer groen op schoolpleinen en het verbeteren van ventilatie in gebouwen. Een overheidsadvies over zeeschuim is in stilte aangescherpt. Kinderen en honden moeten helemaal niet meer in het schuim spelen, omdat er veel PFAS in zit. Eerder was het advies beperkt tot afspoelen na strandbezoek en voorkomen dat kinderen of honden schuim inslikken. PFAS kan onder meer invloed hebben op het immuunsysteem en schade aan lever- en schildklier veroorzaken. In België gold het aangescherpte advies voor zeeschuim al langer. Taiwan maakt zich op voor orkaan Gemi, die daar later vandaag aan land komt. Naast windkracht 12 wordt er veel regen verwacht. Werknemers en scholieren hebben vrijgekregen. De meeste vluchten zijn geannuleerd. En de beurs van Taiwan blijft dicht. Het leger staat klaar om in noodgevallen te kunnen helpen. Gemi komt van de Filipijnen, waar de orkaan veel wateroverlast heeft veroorzaakt. Er vielen zeker 8 doden. Ruim 600.000 mensen moesten vanwege overstromingen en aardverschuivingen hun huis uit. Als Gemi Taiwan heeft verlaten, trekt de orkaan richting het zuidoosten van China. De Secret Service heeft de Amerikaanse presidentskandidaat Trump geadviseerd om geen grote campagne-evenementen meer in de buitenlucht te houden, schrijft de Washington Post op basis van meerdere bronnen. Anderhalve week geleden werd Trump op zo'n buitenbijeenkomst beschoten. Een van zijn aanhangers kwam om het leven. Agenten van de Secret Service zouden hun zorgen over de veiligheid in de open lucht hebben gedeeld met de top van de Trump-campagne. Volgens de Washington Post is het campagneteam nu op zoek naar overdekte locaties, zoals basketbalstadions en andere zalen waar duizenden mensen in passen. Het weer in vrijwel het hele land droog, met op steeds meer plekken ook zon. Het wordt 20 tot 24 graden vandaag. Morgen eerst geregeld zon en iets warmer dan vandaag. Later op de dag wel kans op een bui. Vrijdag en zaterdag verlopen wisselvallig, met vooral in het binnenland regen. Verkeersinformatie Tim Schaap. Op de A50 vanuit Apeldoorn naar Os staat een file tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Grijzoord. Ongeveer 5 tot 10 minuten extra. Kapotte vrachtwagen daar, 1 rijstrook is dicht. En verder een oude bekende, namelijk de A10, de Ring van Amsterdam. Door wegwerkzaamheden daar nu files. Onder andere op de A5 naar het Hoofddorp. Vanaf IJmuiden 4 kilometer met 10 minuten extra. En ook op de A10 zelf hierdoor oponthoud. Vanaf Amsterdam-West file tot aan knooppunt Koenplein. Doe je om en nabij 10 minuten langer over. Leren op de werkvloer levert aardig wat op, ook voor ondernemers. Neem nou het Zo kan het ook moment. De ene collega helpt de andere om iets net even anders te doen. Of bijvoorbeeld de nabespreking met waardevolle feedback waar iemand superveel van opsteekt. Zo gaat leren op de werkvloer bijna vanzelf. En dat levert aardig wat op. Het innovatievermogen groeit en je medewerkers blijven langer bij je. Hoe gaat dat bij jou? Vandaag gedaan, vandaag geleerd. Lekker schilderijen kijken. Museum No Hero. Kunstoase in het oosten. Nu met magistrale werken van Rauch, Vetting, Penck en anderen. Museumnohero.nl. Vanavond bij Human praat Koen Verbraak in Overleven met Nina Blom. Haar moeder zorgde ervoor dat ze ziek werd. En ziek bleef. Een arts greep in. Maar hoe leef je verder in de wetenschap dat je moeder je dood wilde hebben? Overleven. Vanavond bij Human. Om 8:30 op NPO 2. Stapel op voordeel bij Keukenkampioen. Nu met gratis montage, extra snelle levering en tot 70% korting op showroomapparatuur. Keukenkampioen. Kampioen in keukens. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wieren en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. In Duitsland is het islamitisch centrum Hamburg verboden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft dat besluit genomen na eerder onderzoek vorig jaar. Vanochtend nog zijn er invallen geweest op 53 locaties in onder meer Bremen, Berlijn en in de Blauwe Moskee in Hamburg. Duitsland correspondent Gim Balduk. Gim, waarom verbiedt Duitsland deze islamitische organisatie? Ja, deze organisatie wordt vooral beschuldigd voor het steunen van terrorisme en het verheerlijken van het geweld van bijvoorbeeld terroristische organisaties als Hezbollah en Hamas. Bijvoorbeeld voor Hezbollah zou deze organisatie donaties inzamelen en ook mensen recruteren. En ja, deze organisatie wordt gezien eigenlijk als een propagandakanaal van Iran. Bedoeld om in Duitsland de haat tegen Israël te voeden, de antisemitisme toe te laten nemen. En ook het volk op te ruien tegen Israël en tegen Joden. Dat wordt door die organisatie natuurlijk ontkend. Zij zeggen dat ze al het geweld veroordelen en dat ze er voor de vrede zijn. Maar daar wordt vooral in de politiek weinig van geloofd. Eerder zijn er al meerdere incidenten geweest waarbij de band met Iran werd aangetoond. Eerder werd al een plaatsvervangend hoofd van de moskee het land uitgezet. En eigenlijk sindsdien zijn er voortdurend oproepen in de politiek van rechts tot links tot een verbod. En nu is het dus zover. Dus het komt in die zin niet als een verrassing. Nee, hoe is dat onderzoek gedaan? Nou, eigenlijk is dit onderzoek al heel lang bezig. Want het islamitisch centrum Hamburg, dat wordt al sinds 1993 in de gaten gehouden door de Veiligheidsdienst. Omdat het een Iraans propagandacentrum zou zijn. De afgelopen jaren is dat onderzoek verder vergroot. Sinds 2017 is een extra toezicht al ingesteld op deze moskee. Een van de bewijzen die de afgelopen jaren werd verzameld vond bijvoorbeeld plaats op een vliegveld. Toen een imam die betrokken is bij deze moskee terugkwam uit Iran. Doorzocht werd en hij bleek documenten te bezitten met een duidelijke link naar de Iraanse Veiligheidsdienst. Afgelopen herfst zijn er ook al grote doorzoekingen geweest. Toen zijn er documenten, computers en ook geld in beslag genomen. En nu is er dus kennelijk voldoende bewijs gevonden om aan te tonen dat hier sprake is van steun van terrorisme en het voeden van haat tegen Israël. Dit Islamitisch Centrum Hamburg, dat heeft de kern in Hamburg, maar het zou volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken een landelijke structuur hebben opgezet om namens Iran in Duitsland antisemitisme te verspreiden. Die blauwe moskee in Hamburg, wat voor soort moskee is dat dan? Nou, een behoorlijk opvallend gebouw. Dus, ja, zoals gezegd, een blauwe moskee. Een groot gebouw aan het water waar ze sinds 2023 aan zitten. Maar het is een Sjiïtische moskee die al in 1953 is opgericht. Destijds door Iraniërs die gevlucht waren naar Duitsland. Ballingen dus destijds. Maar sinds de omwenteling in Iran in 1979... hadden zij juist een goede band met het moederland. En sindsdien is het verder gegroeid. Volgens de Duitse inlichtingendienst is het ook een van de grootste Sjiïtische centra in Europa. Maar dus niet slechts een gebedshuis, maar volgens het ministerie dus ook duidelijk een middel van Iran om macht te hebben in Duitsland. En nou, Duitsland dan heeft verboden om dat Islamitisch Centrum Hamburg te verbieden. Verwachten ze dan nog reacties vanuit Iran? Ja, daar wordt wel voor gevreesd, melden Duitse media. Onder meer de Tagesschau meldt het in diplomatieke kringen. Wordt verwacht dat Iran ook met een vergelding zou komen, met represailles. Verboden op Duitse organisaties bijvoorbeeld. Maar waar vooral voor gevreesd wordt, schrijven zij, is dat een Duits-Iraanse man, Jamshid Sharmat, die zit sinds vorig jaar vast in Iran omdat hij betrokken zou zijn bij vermeende terroristische daden. Die heeft de doodstraf opgelegd gekregen en de vrees bestaat dat die doodstraf nu voltrokken zal worden als wraak voor deze actie. Dat is natuurlijk nog afwachten en speculeren hoe dat verder gaat. Het onderzoek is nog in volle gang. De organisatie Islamitisch Centrum Hamburg kan ook nog in beroep gaan tegen dit verbod. Hoe dan ook wordt het gebouw waarin ze zaten, die bekende blauwe moskee, nu staatseigendom. En het doel zou zijn dat daar nu een nieuw religieus centrum in moet gevestigd worden. Giem, dankjewel. Duitsland-correspondent Giem Balduk. Na een periode van zwaar weer krabbelt zuivelgigant Friesland Campina weer op, blijkt uit de halfjaarcijfers van het bedrijf. Roelof Muller van de economieredactie. Een half jaar terug kondigden ze nog een grote ontslagronde aan. Dus nu een stuk beter? Ja, het staat inderdaad echt een stuk beter voor. We zien dat de omzet echt hard stijgt. En ook de winst is behoorlijk toegenomen. Er bleef een half jaar geleden nog maar 8 miljoen winst over. En dat is inmiddels 183 miljoen. Dus het is echt weer herstel naar het oude niveau. Het is ook nog niet zo dat ze helemaal boven Jan zijn, zeg maar. Het is inderdaad echt herstel, omdat het de afgelopen half jaar zo matig was. En het was ook wel echt hard nodig, want de kosten waren gigantisch gestegen. Ze hadden heel veel last van hoge lonen. Ze moesten veel aan de boeren betalen voor de melk die ze afnamen. Dat leverde zoveel problemen, omdat er zelfs 1800 mensen moesten worden ontslagen, waaronder 900 in Nederland. Komt de winst ook doordat meer melk is verkocht? Nou, gek genoeg nog niet direct. Er wordt iets minder melk afgenomen van de boeren. Friesland Campina is een coöperatie, dus alle boeren leveren dan weer melk aan Friesland Campina. Zo'n 4,5 miljard liter melk is er afgenomen. En dat is ruim 3% minder dan vorig jaar. Dus je kunt er toch van uitgaan dat die melkconsumptie dan ook niet heel erg is gestegen. En het feit dat er dus nu meer winst en meer omzet wordt gedraaid, dat heeft dan toch echt vooral te maken met die lagere melkgarantieprijs voor boeren. Dat komt er eigenlijk op neer dat Friesland Campina iets minder hoeft te betalen aan die boeren. Dan hoeft ze iets minder dus af te staan. Dat in combinatie met het weten te drukken van de kosten zorgt ervoor dat ze onderaan de streep wat meer overhouden. Maar wat betekent dat voor die boeren, dat die er dus op achteruit gaan? Ja, je zou dan denken, dan komen ze er wel een beetje bekijkt vanaf. Dat hoeft nou nog niet direct zo te zijn, want ze krijgen inderdaad minder geld voor elke liter melk die ze leveren aan Friesland Campina. Maar volgens Friesland Campina wordt dat wel gecompenseerd door allerlei toeslagen die bovenop die melkgarantieprijs worden gegeven. Dat zijn allerlei toeslagen voor bepaalde duurzaamheidsdoelstellingen en dat zou dat dan weer compenseren. En die komen dan niet bij Friesland Campina vandaan? Of nee, wel? Die komen van Friesland Campina, die doen zij bovenop die melkprijzen worden dan gegeven. Maar dan hebben ze alsnog die kosten dus. Ja, ze hebben alsnog wel die kosten. Dus Friesland Campina zegt ook van we moeten wel op dat opzicht moeten we gewoon wel in de buidel tasten. Maar goed, het is natuurlijk wel zo, net als Friesland Campina, die natuurlijk wat minder kosten maken, zal het voor de boeren ook wel gelden. Hè. Die hebben natuurlijk ook met enorme kostenstijging te maken gehad vorig jaar. Dat zal nu wel weer enigszins genormaliseerd zijn. Dus je kan ook weer niet direct zeggen dat ze er gelijk op achteruit gaan. Nee, maar dit is ook een beetje, dan denk je van waar komt nou dan toch die hogere winst vandaan, hè, dat herstel. Ja, Ja. Want dit speelt een beetje mee, maar dit kan niet alles verklaren. Nee, er zijn meer elementen. Je ziet ook wel dat Friesland Campina wel bezig is met het verschuiven van het aanbod. Vooral het verbreden van het aanbod. Ze zetten volop in op bijvoorbeeld babyvoeding, maar ook bijvoorbeeld oudere voeding. Nou, dat is met de vergrijzing natuurlijk een enorme markt aan het worden. Ze zien ook wel dat de markt richting Azië weer enorm aantrekt. Zuidoost-Azië, maar ook China. Dat heeft natuurlijk een periode ook dat is ook een hele zware periode geweest, ook rondom corona. Maar ook bijvoorbeeld specifieke voeding met heel veel eiwit, daar leggen ze zich ook steeds meer op toe. Dus misschien het normale, het traditionele melkgebruik, dat zit niet bepaald in de lift. Maar op andere vlakken, daar is nog steeds wel heel veel markt te behalen. En dat doen ze dan ook. En daarnaast zeggen ze natuurlijk ook wel zelf dat die reorganisatie, waar we het al kort even over hadden, dat die wel echt zijn vruchten afwerpt. Er moesten dus 1800 mensen weg, waaronder 900 in Nederland. Dat zou op allerlei fronten moeten plaatsvinden. Dus zowel bij de kantoren, maar ook bij de fabrieken zelf. En dat gaat al best wel hard, want inmiddels zijn er al ruim 1100 mensen vertrokken. Roeland, dankjewel. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Ja, het is aardig rustig op de Nederlandse wegen, maar toch, als je goed zoekt, een paar bijzonderheden. Allereerst A50, Apeldoorn richting Os, tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Grijshoort. Een file van 5 tot 10 minuten extra. Komt een kapotte vrachtwagen, 1 rijstrook is dicht. En door wegwerkzaamheden op de A10, nu file op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Vanaf IJmuiden langzaam rijden tot aan de aansluiting met de A10. Daar doe je ook 10 minuten langer over. I've been known to miss a red flag. I've been known to put my lover on a pedestal. In the end, those things just don't last. And it's time I take my rose-colored glasses off. Dua Lipa met Illusion. Hij wordt wel de godfather van de Britse blues genoemd, gitarist John Mayall. Bij het grote publiek misschien niet heel erg bekend, maar hij was belangrijk voor veel grote muzikanten. Dit is een nummer van hem uitgebracht eind jaren 60, Room to Move. MUZIEK Seems to Move van John Mayall. Muziekjournalist Jean-Paul Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dit klonk in ieder geval als een hele vrolijke blues. Ja, zeker. Nou, dat, ja, het is, kijk, hij was natuurlijk, dit, wat je net al aangaf, toch een beetje de grondlegger van de Engelse blues movement. Die zo ja, rond 364 de kop kwam opsteken. En ja, hij was toch een beetje de leermeester van al die grote namen die we wel allemaal kennen later. Ja, die hij zeg maar wereldberoemd heeft gemaakt. Ja, noem er eens een paar. En, terwijl die, wat zei je? Noem er eens een paar. Nou ja, onder meer Eric Clapton. Hij had bij de Blues Breakers in het begin heeft hij een hele jonge Eric Clapton heeft hij bij de band gehaald. Die ja, uiteindelijk wereldberoemd is geworden. Peter Green, de man achter Fleetwood Mac. Mick Fleetwood, Keith Emerson van Emerson, Lake & Palmer. Ja, we kunnen nog wel eventjes doorgaan. Het was bijna een instituut op zichzelf. Maar hoe komt het dat hij zo'n inspiratiebron was voor hun? Nou, hij was een van de eerste die zeg maar echt diep in de Delta Blues dook. De Mississippi Delta Blues en de Chicago Blues. Hè, wat natuurlijk ook de Stones deden en Jeff Beck en Led Zeppelin. Alleen hij ging daar heel ver in. Hij was echt een purist. En dat is hij eigenlijk tot het einde van zijn leven gebleven. Hij heeft twee jaar geleden was hij nog in Nederland opgetreden. En ja, en ik heb ook vaak mensen gesproken die met hem hebben gespeeld. Onder meer Walter Trout. En die zeggen ook, ja, hij was onze perfecte leermeester. Want hij bleef dus wel echt trouw aan die blues, terwijl de anderen ja. Het als een soort startpunt hebben genomen en andere invloeden er aan toevoegden. Klopt. Ja, nou ja, je ziet hè, bijvoorbeeld Peter Green. Heeft later met John McVie, de bassist, en Mick Fleetwood, de drummer, Fleetwood Mac opgericht. Hè, wat natuurlijk ook in beginsel een echte bluesband was. Eric Clapton, die daarna natuurlijk Cream oprichtte. En ja, die waren wat commercieel gericht. Hè. Die grote platencontracten, grote managementcontracten. Hè, werden allemaal rockmiljonairs, zeg maar. En ja, dat is Mayall nooit geweest. Ik bedoel, hij kon er goed van leven. Maar hij had die behoefte ook totaal niet om een wereldster te worden. Wat was John Mayall voor een man? Ik heb hem twee keer mogen spreken. En ik vond het best een lastig. Hij was vrij stug. En ook, ja, hij bleef ook, als je vragen wilde stellen waarom hij, en net de vraag die je me stelde, waarom hij dat niet wilde om toch wereldberoemd te worden, om toch wat commerciële afslagen te nemen. Ja, dat vond hij eigenlijk nat dan. Daar reageerde hij altijd een beetje brusk op van, ja, ik vind dat geen goede vraag. Hè. Je weet waar ik voor sta en is voor mij totaal niet relevant. Nee. En ja, dat is op zich wel heel mooi natuurlijk, hè. Iemand die zo dicht bij zichzelf blijft. En waarschijnlijk wil hij dan ook weinig over zichzelf loslaten privé? Nou ja, het enige wat hij me ooit tegen me zei, hij is twee keer getrouwd geweest. En volgens mij 5 of 6 kinderen. En daar was hij eigenlijk heel trots op, omdat hij continu op tour was. Hij zei, ja, collega's van mij die trouwen gemiddeld 5, 6 keer in hun leven. Omdat ze altijd weg zijn. En zijn ik er maar 2 keer. En daar ben ik eigenlijk best wel trots op. 90 dus, jaar ja, geworden ja. Dus. Werd hij nog steeds geëerd eigenlijk door mensen van nu? Absoluut. Ik bedoel, toen hij 70 jaar werd, toen kwamen eigenlijk alle grote Engelse muzikanten bij elkaar om hem te eren. Hè. Van Steve Miller, Billy Gibbons was hij top, Jeff Healey, Gary Moore, Mick Taylor heeft hij ook opgeleid. Die later bij de Stones speelde, die speelde ook in zijn band. Dus hij is wel, ja, ik bedoel, je zal ook de komende dagen zul je heel veel lezen en horen over dat belangrijke hit of grote gitaristen van nu hè, hem echt op een voetstuk gaan zetten. Jean-Paul, dankjewel. Muziekjournalist Jean-Paul Hek. Reactie aan de redactie. Ja, allereerst nog even over de net besproken overleden bluesgitarist. Dat ik die niet kende, dat bleek wel in het nieuwsoverzicht om 8:00. De Britse bluesmuzikant John Mayall is overleden. Ja, 3 luisteraars met de naam Hans laten weten dat het niet Mayall is. En trouwens ook nog een Eduard en een Jan hadden er een berichtje over gestuurd. Stom genoeg had ik dat nog opgezocht, want ik kende hem inderdaad niet. En voor 7:00 heb ik even op een site waar je dat allemaal kan achterhalen geluisterd hoe heet die man dan. En toen ging het in het nieuwsoverzicht ook wel goed. De Britse bluesmuzikant John Mayall is overleden. Ik kan het wel, maar niet 2 keer achter elkaar zo blijkt. Nou ja, dit is dus nooit meer. De man is helaas overleden. Hoe heet hij nou? Mayall. Als je gewoon Mayall zegt en dan een beetje moeilijk, dan ben je al een heel eind. Hè? De overheid heeft het advies over zeeschuim aangescherpt. Binnenlandredacteur Merel Stikkelorum vertelde dat het advies nu is om kinderen niet te laten spelen in het schuim. Want er zit veel van het schadelijke PFAS in. Maar, schrijft luisteraar Frans, PFAS komt in je lichaam door inname, niet door erin te spelen. Ik ken weinig mensen die zeeschuim nuttigen, schrijft hij. Nou, Merel, Frans vindt het advies wat overdreven dus. Ja, nou, dat advies komt natuurlijk niet van mij, dat in de eerste plaats. Maar wat ik wel zo is, ja, als een kind erin speelt, ja, dan zit hij er toch met zijn handen aan. Nou, kinderen stoppen vaak hun handen in hun mond, dus dan komt het toch op die manier, is er een grotere kans dat ze het echt binnenkrijgen. En daarnaast heb je ook nog het huidcontact. Ja, daar wordt ook nog onderzoek naar gedaan, van hoeveel PFAS er nou via de huid binnenkomt. Dus ja, in elk geval is het advies van blijf daar gewoon uit, want je kan beter het zekere nemen voor het onzekere. Ja, en nog, we hadden het al gezegd, maar het gaat echt om het schuim wat je in vlokken ziet liggen, hè? Ja, klopt. Je ziet het dus vooral als het hard waait, zie je dat liggen op het strand van die grote, ja, vaak ziet het er een beetje viezig uit, grote vlokken. Vies badschuim. Ja. Soms drijft het ook wel in zee, maar het gaat dus niet om het schuim dat ontstaat via de golfslag, weet je wel, als er een golf omslaat en dat vervolgens dan ook weer verdwijnt, daar gaat het niet om. Nee, niet de witte schuimkoppen, maar die vlokken schuim. Ja, zeker. En met correspondent Frank Renaud ging het over de premierskandidaat die het linkse blok in Frankrijk naar voren heeft geschoven en die president Macron alweer heeft afgewezen. Maar dat linkse blok won wel de meeste stemmen deze verkiezingen. Dus kan hij dan zomaar hun premierskandidaat links laten liggen? Nee, laat Arjan weten. Links heeft niet de meeste stemmen gewonnen in Frankrijk. Links won de meeste zetels, maar rechts de meeste stemmen. En daar heeft Arjan helemaal gelijk in. Ja, dat is dat ingewikkelde districtenstelsel, ja, hè? Ja, precies. Dus door het districtenstelsel wonnen ze in de meeste districten. En dus de meeste zetels. Dan heb je het over links, ja. Oh, links dus, ja. Inderdaad. Maar inderdaad, als je de popular vote, zeggen ze dan in het Engels. Dus ja, het qua aantal stemmen, dan was radicaal rechts. Zou het in het Frans zijn eigenlijk, popular vote? Vote populair? Ik doe het ervoor. 3 voor de dag. Hoewel de officiële opening van de Olympische Spelen pas vrijdag is, zijn vandaag al de eerste voetbal- en rugbywedstrijden. Dat heeft vooral een praktische reden, omdat er bij die sporten heel veel voorrondes worden gespeeld. En dan zijn ze niet op tijd klaar. Overal in Parijs zijn de voorbereidingen op de Spelen nog in volle gang, ziet correspondent Frank Renaud. Als ik me even naar het oosten draai, daar ligt Place des Invalides. Als ik over het water veruit kijk, dat is normaal een heel groot museumplein. Maar straks worden er atletiekwedstrijden gehouden, dus er wordt ontzettend veel gebouwd om alle sportfaciliteiten op orde te krijgen. En aan de andere kant, als ik me dan draai, daar ligt de Eiffeltoren. Niet te missen natuurlijk, want daar steekt overal bovenuit. De Eiffeltoren, en daar wordt bijvoorbeeld beachvolleybal gehouden. Dus ook allemaal werkzaamheden op dit moment. De conservatieve partij in het Verenigd Koninkrijk gaat op zoek naar een nieuwe leider. Vanaf vandaag kunnen partijleiden die die rol op zich willen nemen zich melden. Correspondent Fleur Launsbach. Het is een soort van afvalrace geworden. Er zullen waarschijnlijk meer dan 10 mensen zich gaan melden. En dan wordt er dus maanden over gedaan om steeds mensen weg te stemmen. En uiteindelijk pas op 2 november weten we wie de partij in oppositie gaat leiden. In Oeganda wordt vandaag weer opgeroepen om de straat op te gaan. Gisteren werd er ook al tegen de overheid gedemonstreerd. Afrika-correspondent Alice van Gelder. Alice, wat willen ze? Ja, ze willen dat corrupte politici opstappen in het land. Dus de oproep is om vandaag toch weer door te zetten, om dus toch weer te gaan protesteren. Het gaat dus om een grote groepen jongeren. Maar vandaag hebben ze ook wel een nieuwe eis. En dat is de vrijlating van tientallen jongeren die gisteren bij de eerste protesten in Oeganda zijn opgepakt. Het is wel een beetje de vraag in hoeverre er vandaag nog animo is. Want ja, die arrestaties die zullen veel jongeren ook wel afschrikken om vandaag de straat op te gaan. Want heeft de politie nogal ingegrepen dus? De politie, ja, die heeft dus tientallen, volgens advocaten hebben ze zo'n 60 jongeren opgepakt. En ja, Oeganda is een repressief land. Als je daar al kritiek hebt op bijvoorbeeld de president, dan kan je jarenlang de bak in. Dus het is ook nog een beetje de vraag nu wat er met de jongeren die opgepakt zijn gaat gebeuren. Nou, werden deze demonstranten eigenlijk geïnspireerd door jongeren in het buurland, in Kenia? Wat wordt er in Kenia vandaag verwacht? Ja, klopt. In Kenia blijft het trouwens ook onrustig. Ook gisteren weer. Daar eisten ze het opstappen van de president Ruto. Daar protesteren ze al 5 weken lang tegen de regering. En die blijven dus ook actie voeren daar. Terwijl er al zo'n 50 doden zijn gevallen door politiekogels. Vandaag zien we dat er een oproep is tot een extra protest. En dat is een protest georganiseerd door Keniaanse journalisten. Die zeggen dat ze niet veilig hun werk kunnen doen tijdens de protesten. Een vrouwelijke journaliste die een scherfvest droeg met daarop pers is afgelopen week in haar been geschoten. Een andere journalist die is zomaar van straat geplukt en zonder reden een tijdje vastgehouden. Dus op flyers van de Keniaanse journalistenvereniging staat: don't shoot the messenger, schiet niet op de boodschapper. En dus de oproep om vandaag zich hard te maken voor persvrijheid, om zelf te gaan demonstreren, zodat ze de protesten veilig kunnen blijven verslaan. We gaan afwachten wat het wordt daar in Kenia en in Oeganda. Dankjewel, correspondent Alice van Gelder. Zometeen spraakmakers, Roos. Met Stand.nl meteen om 9:30. De stelling vandaag: de macht van techreuzen maakt ons te kwetsbaar. We hebben het allemaal gezien vorige week. Het was een eenvoudige software-update, namelijk die van CrowdStrike, die het dagelijks leven lam legde. Vandaar dat wij erover gaan praten. De stelling is: de macht van techreuzen maakt ons te kwetsbaar. Dat zometeen in Spraakmakers na 9:30. Wouter heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne woensdag.